والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا تو بعد دعا ہے رب العالمین جل مجده الکریم ناچیر میں نفس و شیطان دے ہر شرط و نجات اور گناہ عطا فرماوے، حق بولنے حق دے چلنے اور حق دے ہی مرنے دی توفیق بخشے. دوستو، اج دا آج کا موضوع سکولوں کالجوں میں زناکاری، بیان اردو زبان میں. ضلع خیرپور سندھ سے ناچیز کو ایک فون موصول ہوا جس میں سندھ کے کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ ہم سندھی حضرات پنجابی کم سمجھتے ہیں اور آپ کی کچھ قسطیں ہم نے سنی ہیں، ہم آپ کی تقریر سننے کا بھی عاشق ہیں اور آپ کی زیارت کا بھی شوق رکھتے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے کچھ قسطیں اردو زبان میں کر دیں. موضوع کا عنوان آپ نے سن لیا ہے، سکولوں کالجوں میں زناکاری. ہم تو مشاہدے کے ساتھ عرصہ دراز سے آپ کو خبردار کرتے رہے کر رہے ہیں کہ سکولوں کالجوں میں برائی کے سوا کفر کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی بات علم کی وہاں رکھی ہوئی ہے تو ساتھ یورپ کی گندگی اتنی ہے کہ اس نے اس علم کو بھی گندا کر دیا. اس علم کے اثرات اور نتائج وہ تمام کے تمام منفی اور غلط ہیں. آج آپ سنیں گے کتابی حوالے کے ساتھ کہ سکولوں کالجوں میں زنا کاری کا کاروبار کتنا ہے, اور لفظوں پہ بھی غور کریں کہ میں کاروبار کہہ رہا ہوں. دھندا جی, ایک ہوتا ہے اکا دکا واقعہ, اور ایک ہوتا ہے پورا منصوبہ بندی اور طریقے کے ساتھ انتظام بندوبست کے ساتھ کاروبار. سکولوں کالجوں میں زناکاری کا کاروبار ہوتا ہے. اس موضوع پر بازار میں کتاب آ چکی ہے. اس کتاب کا نام ہے جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال. جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال, یہ کتاب پہلی مرتبہ شائع ہوئی ہے اس موضوع پر. لکھنے والے نے قلم اٹھایا ہے جس نے, تو اس کا نام ہے پروفیسر اختر علی کالس. اس کا مطلب ہے گھر کا ہی آدمی ہے, کوئی مولوی نہیں ہے. مولوی تو قرآن سر پہ رکھ کے کہے نا تو پھر بھی نہیں مانتے. ہاں, قرآن سر پہ ہو مولوی کے اور سامنے کاروبار ہو رہا ہو اور مولوی کہہ دے وہ ہو رہا ہے تو قوم کہتی ہے کہاں ہو رہا ہے, تو انتھا ہے, دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ اشارہ مولوی کا ہو گیا اس وجہ سے ماننے سے گریز ہو. آپ سمجھدار ہیں, جب کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں کتنا مواد ہوتا ہے کتاب کو بھرنے کے لیے, اتنے کاغذوں کو بھرنے کے لیے آخر کچھ واقعات چاہیے, کچھ مواد چاہیے. ایک دو چار دس واقعات کے ساتھ کتاب نہیں بن جاتی. جب اتنا بڑی کتاب یہ بن چکی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ دھندا سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں اور دیگر یورپی اداروں میں اس عروج کو پہنچ چکا ہے کہ اب کتاب لکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور کتاب بھر گئی ہے کہ دیکھو یہ کاروبار کس قدر عام ہو چکا ہے. اب میں اس کتاب سے زناکاری باحوالہ سناؤں گا جو زنا کے حامی ہیں, اس بدکاری کے حق میں ہیں, بے غیرت ہیں, ان کو زنا کے بار بار لفظ ذکر کرنے سے اگرچہ مقصد روکنا ہے لیکن اس روکنے کی نیت سے ذکر کرنے سے ان کو تکلیف ہو. بغیرت لوگوں کو, زناکاروں کو, بے ایمانوں کو, مسلمان کی عزتوں کے دشمنوں کو تکلیف ہو. پھر وہ کیا کریں گے, بہانہ یہ ڈھونڈیں گے کہ ممبر پر بیٹھ کر زنا کے الفاظ نام لینا, یہ زناکاری عام ہو رہی ہے, ایسے واقعات سنانا, یہ کوئی یہ کیا ہے, یہ تو بہت بےہودہ کام ہے بھائی, یہ نہیں ہونا چاہیے. ممبر رسول پر ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھ لیں کہ جو بات, جو شخص یہ بات کرے گا وہ پکا زانی ہوگا یا دلہ ہوگا, یا اس وہ اپنی عورتوں کا کاروبار کرتا ہوگا جس کو دلہ کہتے ہیں, کسی کی عورتوں کا کاروبار کرتا ہوگا یا وہ خود زانی ہوگا. کیونکہ یہ اصول ہے, یہ اصول ہے کہ جس چیز کا کوئی آدمی کاروبار کرتا ہو, جس چیز کو پسند کرتا ہو, اگر اس کی پسند کے خلاف بولا جائے نا اس کو تکلیف ہوتی. اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ کلا کما ہو جائے ایسے لوگوں کا. ایک شخص تھا, وہ پاخانہ ہوتا ہے نا, پاخانہ گندگی جو انسان کے پیٹ سے نکلتی ہے, اور گوبر جو جانوروں کا ہوتا ہے, وہ خود کھاتا بھی تھا اور پورے جسم پر ملتا تھا. پھر لوگوں کو کھلاتا تھا. تو کوئی آدمی سمجھدار آیا, اس نے کہا بے وقوف یہ کیا کر رہا ہے, یہ گندگی کھانے کی چیز ہے, تم تو گندگی کھا رہے ہو. اور پانچ دس لوگوں کو جمع کر کے اس نے کہا یہ سارے گندگی کھا رہے ہیں, یہ دیکھو یہ گندگی خود بھی کھاتا ہے اور لوگوں کو بھی کھلاتا ہے. اب جس کا کاروبار تھا, جو خود کھاتا تھا, پورے جسم پر ملتا تھا, باہر نکل کر کہنے لگا یہ دیکھو کتنا پلیت ہے یہ آدمی, یہ گندگی کا بار بار منہ سے ذکر کر رہا ہے, یہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے, ہے اس کا منہ پلیت ہو چکا ہے, یہ منہ سے بار بار گندگی کا ذکر کر رہا ہے. سمجھ نہیں آئی. آپ کھا رہا ہے, پورے جسم پر مل رہا ہے, لوگوں کو کھلا رہا ہے, روکنے والے نے کہا یہ کھا رہا ہے بھائی, گندگی کھا رہا ہے, اور اس کو کہتا ہے نہ کھاؤ بے وقوف, یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. تو وہ کیا کہتا ہے جواب میں, یہ دیکھو اس کا منہ پلیت ہو رہا ہے, اس کا حق بنتا ہے گندگی کا نام لینا. اس بغیرت کو سمجھ لو, یہ بغیرت گندگی کھانے کا اتنا عادی بن چکا ہے کہ گندگی سے روکنے کو تو یہ سمجھ رہا ہے کہ منہ سے پلیت ہی نکل رہی ہے اور منہ پلیت ہو گیا ہے, اور ساری گندگی کھا کر لوگوں کو کھلا کر پورے جسم پر مل کر پھر یہ کہتا ہے میں ترقی کر چکا ہوں, میں پلیت نہیں ہوا, اور جس کے منہ سے روکنے کی بات نکل آئی ہے یہ پلیت ہو گیا ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کو. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں بتایا, دیکھو سنو, جب عورت اور مرد, میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں, ان کے میل ملاپ کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس فعل کو انتہائی ابہام اور پوشیدہ لفظوں کے ساتھ تعبیر فرمایا, ذکر فرمایا, فلما تغشاہا, جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا. یہاں ذکر ہے میاں بیوی کے ملاپ کا, تو لفظ کتنا شرم و حیا کے ہے, کتنا چھپے ہوئے الفاظ ہیں. ڈھانپنا مرد کا عورت کو, یہ ہے میاں بیوی کے ملاپ, جو جائز تھا اس کو اتنا چھپا کر بیان کیا. اور جب برائی سے, زنا سے روکنا مقصد ہوا تو اللہ تعالی نے پھر الفاظ چھپے نہیں، صاف لفظوں میں فرمایا لا تقرب الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. توجہ نہیں فرمائی؟ مجھے کہنے لگا چشتی آپ غیر مہذب بولتے ہیں. میں نے کہا قبلہ غیر مہذب کے لیے غیر مہذب بننا پڑ گیا ہے، کیا کریں؟ بدتمیز کے لیے ہمیں بھی جو ہے وہ تمیز سے تھوڑا باہر نکلنا پڑ گیا ہے. وہ بھی تمیز سے جو باہر نکلنا پڑ رہا ہے وہ تمہاری نگاہ میں تمیز سے باہر ہے، لیکن حقیقت میں یہ تمیز کے اندر ہی ہے. اب دیکھیں اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، جب بات کرتا ہے میاں بیوی کے ملاپ کی. تو الفاظ کنایا ہے، کنایا کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے، ذکر فرماتا ہے تغشاہا، ڈھانپنا. اور جب بدی سے روکنے کی بات آئی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے صاف لفظ، صاف لفظ واضح استعمال فرمایا لا تقرب الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. کیوں؟ کہ اب ڈھانپنا اور ایسے ایسے الفاظ اگر بولے جائیں تو کمینے لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی کس بات سے روکا جا رہا ہے. جب روکنے کی بات ہو تو الفاظ صاف ہونے چاہیے تاکہ ہر بندے کو پتا چل جائے یہ برائی ہے، حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا. توجہ ہے، ذوق سے کہیں سبحان اللہ. اور روکنا مقصود ہے زنا سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ. پنجابی چاہتے نے نیڑے نہ ہو زنا دے. نیڑے تو کیوں روکیا گیا ہے؟ نیڑے کا کی مطلب ہے؟ قریب کا کیا مطلب ہے؟ قریب نہ جاؤ. قریب کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے اسباب، زنا کے ذرائع وہ بھی نہ اپناؤ. کیسے؟ بھئی غیر عورت کو دیکھنا یہ زنا نہیں، لیکن زنا کا ذریعہ تو ہے نا. جس نے غیر عورت کو آنکھ سے دیکھا شہوت کی نگاہ کے ساتھ، سمجھو زنا کے قریب ہو گیا ہے. ہاں، زبان کے ساتھ کلام مت کرو، کانوں کے ساتھ اس کی آواز لچکدار مت سنو، ہاتھ مت لگاؤ، برائی کے اڈوں پر مت جاؤ. لا تقرب الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. کیا مطلب؟ جب زنا کے اسباب ہی سے دور رہو گے تو زنا کیسے ہوگا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو روکا جا رہا ہے، اما حوا کو روکا جا رہا ہے، لا تقربا ہذہ الشجرۃ، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، قریب مت جانا. بزرگ لوگ فرماتے ہیں جب جانور کسی فصل کے قریب پہنچتا ہے نا، گھاس چرنے کے لیے، تو وہ کسی وقت فصل میں بھی داخل ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ غیر کی فصل نہ کھائے تو اس کو غیر کی فصل کے قریب ہو نہ ہونے دیں. جب وہ فصل کے قریب نہیں ہوگا تو فصل میں کیسے پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ کا یہی اسلام، سبحان اللہ، کیونکہ اسلام انسانوں کا خیر کا ہے. ہاں، اسلام کے علاوہ انسانوں کی نہ دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے. میں قسمیہ کہتا ہوں، جو لوگ دنیا اور آخرت کی تباہی چاہتے ہیں وہ اسلام سے دور ہو جائیں، اور جو چاہتے ہیں ہماری دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے وہ اسلام میں آ جائے. ایمان سے کہتا ہوں. اب دوستو، میں کتابی حوالے سے کتاب لکھنے والے نے لکھنے کا کام کیا یہ آسان ہے جی یہ بہت ہی آسان ہے یہ تو انگریز بھی لکھ رہے ہیں انگریزوں نے اپنی تہذیب کے خلاف قلم اٹھایا ہے ہاں کتابیں بھری پڑی ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری تہذیب جو ہے وہ انسانوں کی قاتل ہے وہ تو انہوں نے کتابیں لکھ رہی ہیں یورپ کے خلاف یورپ کے رہنے والوں کے بیانات ہیں کتابیں ہیں کتابیں لکھنا آسان ہے کیوں کہ کتاب عوام عام خاص ہر بندے تک نہیں پہنچتی خاص تک پہنچتی پھر خاص تک پہنچ بھی جائے تو ہو سکتا ہے سب کو سمجھ اس کو سمجھ نہ آئے آدھی سمجھ آئے آدھی نہ آئے ہو سکتا ہے جناب پونا حصہ سمجھ نہ آئے تین حصے آ جائے لیکن ممبر پر بیان کرنا عوام کے مجموع میں بیان کرنا یہ دوستو بہت مشکل کام ہے یہ سراپا جہاد ہے ہاں یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا یہ شہادت گہ میں قدم رکھنا ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت کتاب لکھنا نہیں انبیاء کی سنت بیان کرنا ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام عوام الناس کو سمجھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہر خاص و عام کو بچانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو وہ بیان کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں تاکہ اگر فاروق اعظم جیسا غیر ملکوں میں سفارت کا کام کرنے والا ہو تو اس کو بھی سمجھ آ جائے اور بکریوں بھیڑوں کے ساتھ رہنے والا بلال حبشی ہو تو اس کو بھی سمجھ آ جائے سمجھ نہیں آئی ذوق سے کہیں سبحان اللہ یہ بات دل میں بٹھائیں بیان کرنا بہت مشکل ہے انقلاب معاشرے میں تبدیلیاں کتاب سے نہیں آتی بیان سے آتی جب عوام الناس سنتے ہیں جن لوگ دوسرے لفظوں میں جو خاص ہوتے ہیں پڑھتے ہیں قبلہ ان کے ذریعے انقلاب نہیں آتے وہ خود بےمان بنے ہوتے ہیں اور جو عوام ہوتے ہیں جن سے چھپایا جاتا ہے یہی پھٹا چکتے ہیں یہی باطل کا بیڑا غرق کرتے ہیں ہاں یہ پنجابی میں آتے کہتے ہیں نا یہ پھٹائی ہو چک دینے اس واسطے اساں اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال کتاب لکھن دی بجائے کتاب لکھنے کی بجائے ہم بیان خطاب تقریر اور واعظ کے ذریعے کو اپناتے ہیں تاکہ ہر بندے کو بات سمجھ آ جائے جو نہیں پڑھ سکتا اس کو بھی سمجھ آ جائے جو پڑھ سکتا ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے تو عزیزم کتاب کا نام آپ نے معلوم کر لیا میں صفحہ نمبر بتا بتا کر عبارتیں اردو میں پڑھتا جاؤں گا جہاں کوئی مشکل لفظ ہوگا اس کو آسان کر کے سمجھاتا جاؤں گا ٹھیک ہے صفحہ نمبر 140 پر لکھتا ہے گرلز کالج یہ تو آپ جانتے ہیں نا گرلز کیا ہوتی ہیں ہمارے شمون صاحب کہتے ہیں گرلز گرل گرل یہ گرل ہے گرل وہ ہوتی ہے ابھی سودا ادھر سے ادھر چلا جائے ادھر سے ادھر چلا جائے تو یورپ نے عورت کو گرل اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ گرل کا کام کر رہی ہے یہ گرل ہے عورت نہیں ہے عورت ہوتی تو اس کا تو کپڑا نظر نہیں آتا یہ گرل ہے کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بہت اچھے بشمون صاحب گرلز کالج اور یونیورسٹیوں کے ہاسٹلوں میں بھی عفت و عصمت کی حالت بڑی ناگفتہ بے ہے اب سننا ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر سننا، یہی باتیں میں بیان کرتا تھا تو بے وقوف تھا، پاگل تھا، ترقی کا دشمن تھا، جدید دور کو نہ سمجھنے والا ایک ملہ تھا. اب یہی باتیں پروفیسر کے منہ سے نکلیں تو آپ کیا سمجھو گے، اب کیا کہو گے؟ تعلیمی مدارس میں دیکھو، ہے تعلیمی مدارس، لفظ کھڑا ہے تعلیمی مدارس میں، چونکہ طالبات پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو اور نوجوان بھی ہوتی ہیں، اور شو بزنس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی نسبت قدر سستی بھی، الفاظ دیکھو، دوسرے لفظوں میں جو بے غیرتی کا کام کرنے والی ہیں اڈوں پر وہ مہنگی ہوتی ہیں، اور سکول کی لڑکی زنا کرانے میں یہ سستی مل جاتی ہے. الفاظ دیکھو، الفاظ، یہ ہے ہمارے رب کی امداد. ہاں، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل لا سہم له فیہ، وفی روایت ان اللہ لا یؤید ھذا الامر برجل الفاجر. میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالی میرے اس دین کی مدد ایسے بندے سے بھی کروا لے گا جس کا دین میں خود حصہ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مدد ہو رہی ہے. طالبات لکھی پڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور نوجوان بھی ہوتی ہیں، اور جو چکلوں پہ بیٹھتی ہیں وہ ذرا کھانگڑے ہوتی ہیں، اور شو بزنس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی نسبت قدرے سستی بھی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. لقد لعنت، ایسی شدید ڈیمانڈ کے باعث طالبات کے ہوسٹل فحاشی کے اڈوں کا روپ دھار چکے ہیں. اور میں کیا کہتا تھا، چکلے، او ہو ہو ہو، میں نے ذرا دیسی لفظ استعمال کیا، پنجابی سدھی سادی مینو آدھی، میں اندر چھیا بھائی یہ چکلے بنے کھڑے نے، تے اس نے کہا بھائی فحاشی کے اڈے، حضرت وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ کیا ہے؟ یہ بات اتنا ہے، میں نام لوں گا، میں برائی کا برا نام لوں گا تاکہ نفرت ہو جائے، سننے والے لفظوں سے نفرت کھا جائیں، لفظ کو سنتے ہوئے پہنچ جائیں یہ کیا چیز ہے. ہاں، کچھ عرصہ قبل فاطمہ جناح میڈیکل کالج، یہ کدھر ہے؟ اچھا اچھا، یہ ادھر کی بات ہے، ہمارے ساتھ کی، ٹھیک ہے، یہ فیض ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ماشاءاللہ. ہاں، فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور کی ایک طالبہ نے، طالبہ ہے، طالبہ، روزنامہ خبریں کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھا تھا، روزنامہ خبریں کے ایڈیٹر کو ایک خط لکھا تھا، ہائے ہنسنے کی بات نہیں ہے، خون کے آنسو رونے کی بات ہے، خدا کی قسم، میرا ظاہری انداز تو ظرافت اور خوش طبعی کا ہے لیکن میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بے بس ہوں، کچھ کر نہیں سکتا، بولتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے محبوب کا کوئی امتی بچ جائے، بس. جس سے کالج کے ہاسٹل میں ہونے والی غیر اخلاقی یعنی زناکاری سرگرمیوں کے متعلق اہم معلومات حاصل ہوئی. خط کا متن کچھ اس طرح تھا، لڑکی خط لکھ رہی ہے فاطمہ جناح کالج کی، کس کو؟ روزنامہ خبریں. کیا مطلب بھئی؟ یہ میں خط لکھ رہی ہوں تاکہ خبروں میں شائع کر دو اس کو اور پورے ملک میں پہنچ جائے. وہ خود متن کیا ہے، میں اس امید کے ساتھ آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں کہ شاید میری آواز سن کر کچھ کر سکیں اور مجھ سمیت با بہت سی لڑکیوں کا بھلا ہو جائے. وہ چشتی کی بات نہ مانو, اس کی فریاد نہ سنو, اپنی بیٹی کی تو سن لو. ظالم قوم بے حس مردہ بن چکے ہیں اتنے کہ ہماری اولاد پیٹتی ہے ہمیں, کیا ہو گیا ہے, کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور ایک دلہ باپ ہے جو کہتا ہے ترقی کر رہی ہے, صبر کرو علم آ جائے گا. جناب علی, والدین اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہاسٹل کی چار دیواری میں ان لڑکیوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی. چار دیواری ہوتی ہے نا, لیکن وہ چار دیواری چکلوں کی طرح ہے. چکلے کوئی ننگے نہیں دیکھیں گے آپ. کیوں بھائی, چکلے ننگے دیکھے آج تک آپ نے؟ ان کی کتنا, میں نے تو ایمان سے یہ ہیرا منڈی کے ساتھ گزرتے ہوئے ایک نگاہ دیکھی نا, او ہو ہو بھائی, ان کے تو چوبارے اتنے اونچے ہیں اور باہر سے اتنا بند کام ہے, اتنا سیل بند کام ہے, سیل بند کام ہے, ہاں جی, اتنا سیل بند کام ہے کہ پتہ نہیں چلتا اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ کس لیے ہے؟ وہ عزت بچانے کے لیے ہے یا گنوانے کے لیے؟ تو آپ نہیں سمجھے یہ کیوں چار دیواری ہے؟ ماشاءاللہ, اندر جانے والی تو چادر چار دیواری کی دشمن بن کر نکلتی ہے. توجہ نہیں فرمائی یار, وہ تو گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے قید سمجھتی ہے. پھر یہ چار دیواری کیوں ہے؟ میرے لفظوں پر غور نہیں کر رہا. اس چار دیواری میں سیکھنے پڑھنے والی, وہ تو گھر کی چار دیواری کو جیل سمجھتی ہے. کہتی ہے یہ گھر کی چار دیواری کیا ہے, ہمیں کیوں کو تم نے قید میں رکھا ہوا ہے. باہر نکلتی ہے تو گھر کی چار دیواری کو گرانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس کے سکھانے پڑھانے والے کنجروں نے چار دیواری کیوں دے رکھی ہے؟ میرے سامنے کچھ لڑکیاں برقعے کے ساتھ جا رہی تھی سکول میں. میں نے کہا اپنے ساتھی سے, میں نے کہا یار یہ جتنی کپڑوں سے باہر آ چکی ہیں وہ پہلے دن برقعے میں گئی تھی. توجہ نہیں فرمائی, ایمان سے بتاؤ, جو حالت یونیورسٹی میں جا کر بنتی ہے اور پھر یہ شو بزنس جس کو کہتے ہیں, یہ بغیرتی کا جتنا کام, یہ اشتہار کا کام عورتیں کرتی ہیں, کنڈکٹری کا سارا, یہ جتنی کپڑوں سے باہر آ چکی ہیں اور بورڈوں پہ جن کی ننگی تصویریں چسپا ہیں, میں پوچھتا ہوں کیا یہ پہلے دن اسی حالت میں گئی تھی سکول میں؟ ان کے برقعے تھے. جو اصل برقع تھا ٹوپی والا, جس کو دیکھ کر بش کو غش آ جاتی ہے اور بش کی نسل کو غش آ جاتی ہے. شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں, مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے. کلندر اقبال فرماتے ہیں جب سکول کالج کے لڑکی اور لڑکوں کے سامنے پردے کی بات کرتے ہیں تو وہ بدزن ہو جاتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں. کیوں جھگڑتے ہیں؟ یاد رکھنا, جو آدمی عزت دار ہو, باغیرت ہو, بے غیرت نہ ہو, غیرت مند ہو, قسم خدا کی پردے کی جب بات آئے گی وہ تم سے لڑے گا نہیں. ہاں, وہ تو خوش ہو جائے گا. اور زانی اور بدکار, کمینے اور دلے بندے کی نشانی ہے, جب پردے کی بات کرو گے اس کو آگ لگے گی. کیوں؟ اس کو پتا ہے اگر ایسا ہو گیا, اگر پردے میں آ گئی تو پھر ہمیں پردہ چاک کرنے کا موقع کب ملے گا؟ اس وجہ سے وہ کلانتی آدمی, ان کو غصہ لگتا ہے. اقبال فرماتے ہیں کالج کے لڑکے جتنے ہیں ان کے سامنے پردے کی بات کی جائے تو وہ بدن ہو جاتے ہیں. ہاں, وہ بد گمان ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں یہ کوئی روکنے والا ہے, یہ ہمیں یہ زنا کے پھر قریب نہیں جانے دے گا. توجہ نہیں فرما, یہ بات علامہ اقبال کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ٹوپی پہن ٹوپی والا برقع پہن کر عورت سکول جا سکتی ہے؟ وہ سکول والے قبول کریں گے؟ کیوں بھائی کیوں کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اگر وہ قبول نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ان کا منصوبہ کپڑے اتارنے کا ہے، پہنانے کا نہیں ہے. اگر پہنانے کا ہوتا تو وہ کہتے داد دیتے ہیں، ہمیں تو ساری لڑکیاں اسی حال میں نظر آنی چاہیے. توجہ نہیں فرمائی. اسی وجہ سے وہ پہلے دن سے جو برقع اور پردہ قبول کرتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے؟ نقاب جس میں جلوہ بھی ہو حلوہ بھی ہو، پردہ بھی ہو فیشن بھی ہو، سب کچھ ہو، نظارہ بھی ہو پردہ بھی ہو. جنہوں آندے نے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. دوستا امت مسلمہ، بلکہ میں تو کہوں گا انسانیت کا کام اگر کسی نے کیا ہے نا تو وہ ہمیشہ ممبر رسول کا وارث کرتا ہے. یہ شرف اسی کو ہے. دوسرے انسانیت کو قتل تو کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے. جتنا کوئی ممبر سے دور ہوگا ممبر رسول سے وہ اتنا با انسانیت کا قاتل ہوگا، اور جو اس کا مضبوط ترین وارث بنے گا فقراء اور صوفیاء کی طرح. وراثت کا مطلب اس پر بیٹھنا نہیں، وراثت کا مطلب یہ ہے جو مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے انسانیت کی فکر پیش کی تھی، جو اس فکر کا حامی ہوگا وہی ہوگا جو انسانوں کا ہمدرد ہوگا، وہی ہوگا جو انسانوں کا. ہاں یہ شرف ممبر رسول کو ہے، یہ شرف نبی کی مسجد کی چٹائی کو ہے. سبحان اللہ، توجہ سے کہے سبحان اللہ. ہاں اچھا، اب وہ لکھ رہی ہے، لڑکی لکھ رہی ہے، جناب عالی والدین اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہاسٹل کی چار دیواری میں ان لڑکیوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹیاں یہاں کس قدر غیر محفوظ ہیں یا وہ کس حال میں رہ رہی ہیں. جب یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو ملتی ہیں تو مجبوراً انہیں ہرگز نہیں بتا سکتی کہ وہ کس کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکی ہیں اور ان کی عزت خاک میں مل چکی ہے. میں خود گزشتہ کچھ عرصے سے کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر اپنی عزت کی نیلامی کرتی رہی ہوں، اور اس کتاب والے نے ہر بات بحوالہ کی اور آخر میں حوالے موجود ہیں. خط موصول ہونے کے بعد خبریں کی ایک ٹیم نے کالج کا سروے کیا، اور سروے کے دوران خط میں لکھی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق ہو گئی. بعض لڑکیوں نے اپنا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں بہت سی لڑکیاں بعض خواتین اور کرپٹ لڑکوں کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت نیلام کر چکی ہیں، بعض اوقات انہیں پھنسا کر قابل اعتراض تصاویر بنا لی جاتی ہیں، مووی فلمیں بنا لی جاتی ہیں زنا کے دوران، اور انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ لڑکیاں رضامندی سے عصمت فروشی کا کاروبار کرتی ہیں اس قسم کی لڑکیاں چوکیدار کی ملی بھگت سے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. وہ جو کنجر بندوق لے کر کھڑا ہوا ہے نا، وہ اس لیے نہیں کھڑا کنجر، وہ حفاظت کر رہا ہے، نہیں وہ دراصل حقیقت بہر والوں کو بتا رہا ہے کہ خبردار جو کچھ اندر ہو رہا ہے نا ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا، یہ سب ہوگا اور ہوگا اور بندوق کے زور پر ہوگا، خبردار. تم نے سمجھا یہ ہماری عزت کا چوکیدار ہے، پڑھانے والا عزت کا لٹیرا ہے ڈاکو ہے، اور جو باہر کھڑا ہوا ہے بندوق لے کر یہ چوکیدار ہوگا. توجہ نہیں فرمائی. اس قسم کی لڑکیاں چوکی دار کی ملی بھگت سے چھوٹے دروازوں کے ذریعے. چھوٹے دروازے بھی ہوتے ہیں سکولوں میں. ہاں ہاں ہاں وہ اسی لیے رکھے ہوتے ہیں کہ ادھر سے کام ہو جائے. رات گئے تک باہر رہتی ہیں, بعض اوقات رات کو واپس بھی نہیں آتی. ان کو پتا ہے استاد محترم ہمارے بہت سخی دل ہیں, بہت مہربان ہیں. یہ جب دیکھیں گے صبح آئی ہے تو یہ کہیں گے بیٹے کوئی بات نہیں, یہ ہوتا ہی رہتا ہے. اسی طرح رحیم یار خان, لاہور کے بعد رحیم یار خان کی بات ہے کہ پورے ملک کا سروے کر کے اس نے کتاب لکھی ہے. اسی طرح رحیم یار خان کے کسی پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھنے والی بشرا نامی ایک طالبہ نے نہ صرف گرلز کالجوں کے ہاسٹلز میں ہونے والے بے راہ روی کے ایک واقعات سے پردہ اٹھایا ہے بلکہ اپنی آپ بیتی بھی بیان کی ہے. وہ کہتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنی داستان غم کہاں سے شروع کروں. قصہ مختصر یہ ہے کہ میرے شوق کے پیش نظر والد بزرگوار نے مجھے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا کر ہاسٹل بھجوا دیا. گھر سے دوری کے باعث پہلے تو اجنبی ماحول میں میرا دل نہ لگا, مگر جلد ہی من موہنی صورتوں نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا. ان کے نرم و نازک ہاتھ تھامتے ہوئے میں نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ یہی ہاتھ میری بربادی کا سبب بنے. امت مصطفیٰ سنو, ہو سکتا ہے تمہارے دل سے کوئی ایسا آنسو گر پڑے جو آنسو قوم کی بہتری اور بچانے کا کام دے جائے. میں ٹھہری ایک پسماندہ گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی, شہر کی آلائشوں سے بے خبر اور فیشنیبل گھرانوں کی لڑکیوں کے داؤ پیچ سے نواقف. میں شہری لڑکیوں کے جنگل میں ایسی پھنسی کہ اپنا آپ بھی گوا بیٹھی. میں ان لڑکیوں کی ترغیب میں آ گئی جو سیر و تفریح اور آزادانہ میل ملاپ کو زمانہ طالب علمی کا حصہ خیال کرتی ہیں. آؤ بھائی, شوق کے لیے جا رہی ہیں, اب سیر کے لیے جا رہی ہیں, تفریح کے لیے جا رہی ہیں, آج مطالعاتی دورہ ہے, مطالعاتی دورے کے لیے جا رہی ہیں. مجھے انہوں نے اپنے رنگ سے اس قدر رنگین بنا دیا کہ ہر رات عزت کی نیلامی ہونے لگی, ہر رات عزت کی نیلامی ہونے لگی. او دلے ملا بے غیرت پیر سور خنزیر, جو کہتے ہیں چشتی غلط ہے. اعلی حضرت تریم البرکت, اعلی حضرت تریم البرکت فاضل بریلوی, اگلے دن یہ جو جلسہ ادھر ہوا یہ چنگی امر سدھو کے ساتھ, وہاں پر ایک خنزیر ملا کہنے لگا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے یہ جائز ہے, انگلش سب کچھ جائز ہے. میں نے کہا بے ایمان, اعلی حضرت کے فتاوے سے میں دکھا سکتا ہوں کہ ان کو خط لکھا گیا کراچی سے, ایک یہاں پر ایک کالج سکول ہے جس میں استانیاں پڑھاتی ہیں لڑکی ہیں اور باہر چوکی دار ہوتا ہے, اندر جب آتی ہیں لڑکی ہیں تو اونچی آواز, ایسے ملوڈوں کا کام ان کے اپنے سکول ہیں. وہ بھئی ایسا کام کر رہے ہیں, وہ کاروبار میں مصروف ہیں, وہ کیسے ناجائز کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ میں کسی بے حیا ماں کا بیٹا نہیں, میں قسمیہ کہتا ہوں, میں کسی بے غیرت باپ کی نسل نہیں ہوں. میری ماں کا بازو خراب ہو گیا, تھوڑے پھنسیاں نکل آئے. میں نے عرض کی اما جی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں. میری ماں نے فرمایا بیٹے میں غیر مرد کو ہاتھ دکھانا گوارا نہیں کرتا. ایمان سے درود پڑھ کر تیل پر دم کر لگاتی رہی, بازو ٹھیک ہو. اب ایمان سے بتاؤ, جس کی ماں اتنا شرم و حیا غیرت رکھتی ہو ہے کہ اپنا بازو غیر کو دکھانا گوارا نہیں کرتی, اس کا بیٹا جو ہے وہ غیر عورت جب بازو نکالے گی تو کتنا آگ لگے گی اس کو بیٹا غیرت کیوں نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا شیخ بھی غیرت مند ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں, میرے بزرگ مجھے میرے رہبر رہنما فرماتے ہیں, فرمایا چشتی جب میں دیکھتا ہوں غیر عورت کو پردے سے باہر, مجھے پیروں پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی تک آگ لگ جاتی ہے. یہ جی مسلمان کی بیٹی اس حال میں کیوں ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں فقر غیور. غیور بہت غیرت مند درویشی. اور قلندر اقبال بھی کہتا ہے اگر امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالے گا اور ان کو پھر ڈوبے ہوئے کو کنارے پر لائے گا تو ایسا ہی فقیر غیور لائے گا. اقبال فرماتے ہیں اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقیر غیور. وہ دور بغیر درویش نہیں. ہاں جڑا کے جاؤ اپنی نو بھی گلی کھڑا ہوگی. ہاں تو دوسرے دی آوے تو نال پٹ دے جب آوے. وعدہ نا اس بغیر درویش ککھ نہیں دینا, تیرا بیڑا انہیں ڈوب چھڑ نہیں. وہ اقبال کس نے تارنا ہے؟ فرماتا ہے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقیر غیور. اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقیر غیور. کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے زرو سی. حضرت علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی توجہ سے کہے سبحان اللہ. میں ان لڑکیوں کی ترغیب میں آ گئی جو سیر و تفریح اور آزادانہ میل ملاپ کو زمانہ طالب علمی کا حصہ خیال کرتی تھی. مجھے انہوں نے اس کا مطلب یہ نکلا کہ آزادانہ میل ملاپ وغیرہ لڑکیاں جو اس کو تعلیم کا حصہ خیال کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے تعلیم بغیرتی کی ہوئی تو حصہ خیال کرتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری تعلیم پوری نہیں ہوگی جب تک ہم آزاد نہ ہوں, بے حیا نہ ہوں, زنا نہ کروائیں, بدکاری نہ کروائیں, ادھر ادھر نہ گھومیں, تو ہمیں تعلیم ہماری جو ہے وہ نہ خام رکھے گی, وہ کچا رکھے گی, وہ پورا نہیں پکائے گی. ہم تعلیم میں اس وقت پوری ہو جائیں گی جب ہر طرف سے پوری ہو جائیں. مجھے انہوں نے اپنے رنگ سے اسکندر رنگین بنا دیا کہ ہر رات عزت کی نیلامی ہونے لگی. میں ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کے نام پر ارباب اقتدار سے یعنی بھیڑ بکری بھیڑیوں سے فریاد کرتی ہوں کہ وہ تعلیمی اداروں اور زنانہ اقامت گاہوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچا لیں. اچھا میں اس بے وقوف پر بھی حیران ہوں جو خط لکھ رہی ہے. یہ خیر پہلے دن سے بے وقوف تھی تو اس نے سکول کا راستہ اختیار کیا. دانا ہوتی تو کیوں جاتی. لیکن اس بے وقوف پر حیران ہوں کہ فریاد کس کے آگے ہو رہی ہے جو یہ کام کروانے کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں. یعنی بھیڑ بکری فریاد کر رہی ہے بھیڑیے کے آگے ہمیں بچاؤ, ہمیں گدڑ لے گئے, ہمیں گدڑ خراب کر رہے ہیں. یہ فریاد ہو رہی. اچھا یہ ایک حوالہ آپ کو سنایا ہے صفحہ نمبر 140 اور 141 سے. ٹھیک ہے دوستو, واقعی اس حوالے سے آپ نے سمجھ لیا کہ یہ زناکاری کے کیا ہے اڈے ہیں. اور زناکاری کے اڈے پر تعلیم ہوتی ہے یا لعنت ہوتی ہے؟ نہیں بھائی نہیں, تعلیم ہوتی ہے. جی اب تعلیم اس کو کیوں کہیں گے کہ جنہوں نے دی ہے وہ یورپ والے ایسے کاموں کو ترقی اور شعور اور تہذیب سمجھتے ہیں. ہاں تو جب ہمارے استاد اتنے بڑے بغیرت ہوں شاگرد کا کیا عالم ہو؟ شاگرد کیوں کر بھائی غیرت والا. جب استاد ماں کے ساتھ سویا ہوا اٹھ رہا ہو سے فارغ ہو کر آ رہا ہو تو شاگرد کیا کرے گا؟ شاگرد غیر کی عورت کی عزت، غیر عورت کی عزت کیا خیال رکھے گا؟ یہود و نصارہ تو یہ کام کرنے والی قوم ہے یورپ کی، یورپیوں کا تو یہ حال ہے دوستو، ماں کے ساتھ سونے والا اس کا شاگرد کبھی غیر کی عزت نہیں چھوڑے گا، اور اس سے غیر کی عزت محفوظ ہو کرنے کا یہ زن رکھنا، یہ امید رکھنا، یہ کسی بدترین بیوقوف کا کام ہے. ارے استاد ہو پیر مہر علی شاہ جیسا، پھر شاگرد ہوتا ہے میرے مرشد سید امام شاہ جیسا، جن کی بہن محترمہ سیدہ پاک بیمار ہو گئی ہیں، بستر مرگ پر ہیں، رشتہ داروں نے عرض کی حضور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ نے فرمایا مرتی مر جائے، یہ سیدزادی غیر کے پاس نہیں جا سکتا. یہ بات کی اور اپنا ہاتھ مبارک اپنے بہن کے جسم مبارک کے اوپر سے کر کے چلایا پھیرا. ہاں بس جو ہی ہاتھ مبارک چلتا گیا ساتھ ساتھ اٹھ کر بیٹھا. خدا کے بندے اور حوالہ سنیے، ٹیوشن سینٹروں میں زناکاری. کون سا سینٹر؟ ہاں جو ماں باپ سوچتے ہیں یار ہمارا جو ہے نا ادھر پورا مقصد پورا نہیں ہو رہا، بھائی جتنا ہم معیار چاہتے ہیں وہ معیار ادھر سرکاری سکولوں میں اور ادھر سکولوں میں نہیں ہے، علیحدہ سپیشل لگایا جائے، وہ لگے گا تو بات بنے گی، وہ پھر لگتا ہے. اور اب سنیے وہ کیسے لگتا ہے. 179 صفحہ. کتنا؟ 179. بولیے بولیے. 179 لی جناب، 179 صفحہ ہے. ٹیوشن سینٹرل، آج کل ٹیوشن کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ طلباء و طالبات کی اکثریت ٹیوشن پڑھ رہی ہے. ٹیوشن پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن قباحت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نوجوان لڑکیاں مرد اساتذہ سے، جبکہ نوجوان لڑکے خواتین اساتذہ سے ٹیوشن پڑھتے ہیں، اس وقت پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اور لفظوں پہ غور ہو، جب نوجوان لڑکیاں مرد اساتذہ سے، مرد استادوں سے جبکہ نوجوان لڑکے خواتین اساتذہ سے، اللہ اللہ اس علم پر قربان جائیں، یہ روشنی کیسی ہے. نوجوان لڑکا پڑھ رہا ہے استانی سے، اور پھر پڑھتے پڑھتے گڑھنے گڑھانے کا کام شروع ہو گیا، اور شاگرد صاحب شروع ہو گیا استانی محترمہ کو، یہ کتاب میں لکھا ہے. اور پھر ایک کا نہیں، دو کا نہیں، تین کا نہیں، لاکھ لعنت ہو ایسی تعلیم پر، تعلیم والوں پر، چلانے والوں پر، پڑھانے والوں پر، ان خبیصوں لعینوں مردودوں شیطانوں ابلیسوں پر. ابلیس نے واقعی پروفیسروں کا روپ دھار رکھا ہے، قسم خدا کی، اور اولاد آدم سے وہ بے غیرت بدلا لے رہا ہے کہ اسی آدم کی وجہ سے رب العالمین نے مجھے لعنت کے طوق پہنایا تھا، میں اس کی اولاد کو ایسے پیس پیس کر جہنم میں لے جاؤں گا. قربان جائیے. جاؤ مسلمانوں، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ پیچھے اٹھاؤ، دیکھو یہ ستم ظریفی، یہ کاروبار اس وقت ہوتے تھے؟ جبھی تو مدرسوں سے کوئی داتا علی حجویری بنا ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کیوں شیطان تیار نہ ہوں. میں نے داتا علی حجویری کی کتاب دیکھی کشف المحجوب شریف, آپ نے شادی کے بیان میں لکھا ہے کہ عورت کیسی ہونی چاہیے, اور فرما کیسی ہونی چاہیے. پھر آپ نے لکھا ہے قسم خدا کی یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ فرشتے تھے اور حوروں کی طلب, حوروں ان کی عورتیں حورے تھیں, یہ فرشتے حور کے طالب تھے اور آج کی سورنی کا طالب کوئی نہیں. بے شک میں افسوس ساڈی اس حد تک مت وج گئی, سالن تے جھوٹا کسے دا کوئی نہیں کھاندا. جی اس میں جراثیم ہے, یہ پہلے استعمال ہو چکا ہے بھائی. اوے جھڈ پلیٹ ان دھوتی ہوے پہلو ایک کھا اٹھا ہے, ہوٹل والا وہی پلیٹ سامنے رکھ دے تو گاہک لات مار کر پھینک دیتے ہیں, تمہیں شرم نہیں آئی؟ یہ کیا ہے؟ افسوس ہے سالن جو ہے وہ تو سچا اور غیر استعمال شدہ ہو, اور عزت کی کوئی پرواہ نہیں, وہ جہاں سے استعمال ہو شادی پھر بھی کر لے. توجہ نہیں کی یار میری بات. یہ دیکھیں یہ ٹیوشن سینٹر ہیں, جبکہ نوجوان لڑکے خواتین اساتذہ سے ٹیوشن پڑھتے ہیں, اس طرح کے ٹیوشن میں کتاب پر توجہ کم اور ایک دوسرے پر توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. کتاب کھلی پڑی ہے, استانی پڑھا رہی ہے اور شاگرد پڑھ رہا ہے, اور دونوں جوانی کی منزل طے کر رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے استانی کھانگڑ ہو اور شاگرد نوجوان ہو. وہ پڑھتے ہیں, جب پڑھاتی ہے وہ پڑھتا ہے, اس وقت کتاب پر توجہ کم ہوتی ہے اور پر جناب پر زیادہ. یہ لکھ رہے ہیں حضرت کہ کتاب پر کم اور جناب پر زیادہ. یعنی لڑکے کے پڑھنے کا پھر انداز یوں ہوتا ہے, جب استانی پڑھا رہی ہوتی ہے تو پھر لڑکا پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں نشہ ہوتا ہے, اور پھر جی جی جی جی اللہ اکبر و کبیر. یار مسلمانوں, ہم بھی مسلمان ہیں جن کے تعلیمی ادارے کی داستانیں ایسی کتابوں میں لکھی جائیں, جب یہ کتاب دنیا میں چلتی رہے گی تو بتا اس ملعون قوم کے ساتھ کیا حشر ہوتا رہے گا. یہ کتاب سکھوں کے ہاتھ میں بھی جائے گی. جب کوئی چیز بازار میں آتی ہے تو ہر بندہ خرید سکتا ہے. یہ کتاب ہندوؤں کے, سکھوں کے, یہودیوں کے, عیسائیوں کے, ہر کسی کے ہاتھ میں آئے گی. جب آئے گی وہ پڑھیں گے اور کہیں گے دیکھو تو صحیح بھائی, یہ ہے مسلمان. کبھی تو ان کی عورتوں کے پردے ہیں شرم و حیا, غیرت اور پاک دامنی اور عفت اور عصمت کی باتیں کتابیں بھری ملتی تھی, اور آج زنا کی داستانیں ان کے تعلیمی اداروں کی نکلتی ہیں. بتاؤ لانتیوں نے تمہیں کیا دیا ہے؟ کیا لکھ رہا ہے؟ آگے چلیے. جو بالآخر جسمانی تعلقات کی صورت اختیار کر لیتی ہے, پھر یعنی توجہ کتاب پر کم اور جناب پر زیادہ ہونے کے بعد پھر بالآخر زنا ہو جاتا ہے اخبارات اور جرائد ایسے کئی واقعات کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں. مثلا ماہنامہ چترالی میں کالج کی ایک طالبہ لکھتی ہے میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہوں, ٹیوشن کے لیے بھی جاتی ہوں, میری انگلش ذرا کمزور تھی, میں نے ایک انگلش کے استاد سے ٹیوشن پڑھنا چاہا تو انہوں نے مجھے صبح 6 بجے کا وقت دیا, میں وہاں پڑھنے جاتی, میرے علاوہ اور بھی لڑکیاں ہوتی تھیں لیکن سر تو صرف مجھ پر ہی توجہ دیتے تھے. سر میرے حضرت کیوں کہتے ہیں کہ سر کمانا دلہ ہوتا ہے بےغیرت ہوتا ہے؟ اب سر تو صرف مجھ پر ہی توجہ دیتے تھے کیونکہ میں باقی لڑکیوں کی نسبت زیادہ خوبصورت اور شڈول جسم کی مالک تھی. ٹیچر میرے ساتھ بہت ہمدردی کرتے اور میری بات توجہ سے سنتے. جی جی جی جی جی یہ دو ذرا رنگ دی کالی بیٹھی ہے تو انہیں آخنا سر پڑھا ہو کے مار ہر ویلے مگر دینی ہے میرے اور کام مجھے نہیں ہے. جی ادھر دینا انہیں سر میری بھی جی جی جی جی میں جو آخیا اور میں آنا بھائی میڈم دہاڑی باز فلم جو بن گئی میڈم دہاڑی باز فلم بن گئی میڈم دہاڑی باز میڈم فلم بن گئی. میں سوچتا تھا یار یہ کہاں سے تیار ہوتی ہیں, ان کے لیے کون سا مخصوص ادارہ ہے جو دہاڑی باز بناتا ہے؟ اچھا حوصلہ کریں بھائی حوصلہ کریں, آپ پروفیسر کے ساتھ منسلک رہیں بہت کچھ آئے گا, صرف آپ اس مبارک کا دربار نہ چھوڑیں. بس میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ پروفیسر ماسٹر مبارک لوگ ہیں, ان انسان دوستوں کا, ان غیرت مند لوگوں کا, ان ترقی یافتہ لوگوں کا اور ترقی پذیر اور ترقی پسند لوگوں کا دربار نہ چھوڑیے, چوکھٹ نہ چھوڑیے, بہت دور تک لے جائیں گے, یہ بہت مبارک لوگ ہیں. ہاں میری نصیحت ہے نہ چھوڑنا. ٹیچر میرے ساتھ بہت ہمدردی کرتے اور میری بات توجہ سے سنتے. مجھے کیا معلوم تھا کہ اس ہمدردی کے پیچھے ان کے گندے راتے پوشیدہ ہیں. یہ ہماری شریعت کہتی ہے, ہماری فقہ حنفی کی کتاب فتح القدیر میں لکھا ہے کہ پڑھانے والا نابینا بھی ہو نا تو عورت کو پھر بھی مناسب نہیں اس کے ساتھ پاس پڑھنا. محبوب خدا کے کاشانہ میں بیٹھنے والی حور و مستورات مومنوں کی ماں سے جو سبق مل رہا ہے وہ سبق ہی ایسا ہے کہ نابینا صحابی داخل ہوتا ہے اور حضور فرماتے ہیں ہماری ماؤں سے اٹھ کر اندر ہو جائیں. وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے, آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں. توجہ نہیں کی یار کہ ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ. لیکن میرے دوست بزرگ لوگ فرماتے ہیں جتنا دھات قیمتی ہوتی ہے اس کی نگاہ داشت بھی قیمتی ہوتی ہے. لوہا منوں کے من آپ کو سڑکوں پر نظر آتا ہے, یہ ڈیئر پڑا ہے, یہ گارڈر پڑا ہے, یہ فرانسے پڑی ہے, لیکن کبھی سونے کی تار آپ نے نہیں دیکھی ہو. توجہ نہیں کی. جلے کافر اور کافروں کی عورتیں وہ لوہا ہیں, وہ گارڈر ہیں, وہ ٹیئر ہیں, قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں وہ تو سارا گڈر مڈر کباڑے کا مال ہے. اس کا رب العالمین کوئی حفاظت کا پیغام ان کے لیے نہیں بھیجا. ارے مومن تو خدا کے نزدیک سونے سے بھی قیمتی ہے, وہ نہیں چاہتا کہ تیری تار بھی نظر آئے. توجہ سے کہیں سبحان اللہ. لیکن افسوس ہے ہماری کم بختی دیکھو، وہ ہمیں سونا بنانا چاہتا ہے اور ہم بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر لوہا کباڑے کا بننا چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں. ایسے تو نہیں ہے، یہ سونا ہے، سونے سے بھی قیمتی تھی نا. غوث پاک کی پھوپھی جی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، لوگ آدھے ہوتے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں، مائی صاحب گھر میں تشریف فرما ہے، آپ جھاڑو اٹھاتی ہے، گھر کے سہن میں جھاڑو پھیرتی ہے، اللہ تعالی بھی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں جھاڑو میں نے پھیرا، چھڑکاؤ تو کر دے. بارے چھم چھم شروع ہو گئی، اتنا ہوئی گھر ڈوبنے کے قریب پہنچ گئے، وہی لوگ پھر فریاد لے کر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں مائی جی محترمہ کی بارگاہ میں، اما جی مہربانی فرمائیں، گھر ڈوب رہے ہیں، گھر کونے سے بچا لیں. آپ باہر نکلتی ہیں، عرض کرتی ہیں رب العالمین میں نے تو چھڑکاؤ کا کہا تھا، تم نے بہت ہی ڈال دیا ہے. میں کہتا ہوں کم بخت ہے وہ کبوتر جو کوے کے پیچھے چلے، اور خوش بخت ہے وہ کوا جو کبوتر کے پیچھے چلے. تم تو کبوتر ہو، وہ کوے ہیں. کوا گندگی کھاتا ہے، اگر کوا کبوتر کے پیچھے چلے گا تو دانے نصیب ہوں گے، لیکن افسوس کہ ہمیں دانے اچھے نہیں لگتے، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے، ہمیں گندگی اچھی لگتی ہے. ایک دن جب میں وہاں پڑھنے گئی، یہ منحوس دن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا، ٹیچر نے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، دیکھیں آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ سب چھٹی کریں. میں بھی جانے لگی تو ٹیچر نے مجھے روکا اور کہا آپ میرے کپڑے استری کر دیں. میں نے یہ پھنسانے کا طریقہ دیکھیں لانتیوں کا، میں نے ان کے حکم کے مطابق ان کے کپڑے استری کر دیے. جب پھر جانے لگی تو ٹیچر نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، آپ نے بہت کام کیا ہے، میں آپ کو ٹھنڈی بوتل پلاتا ہوں. میں نے وہ بوتل پی لی اور اپنی قسمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. ٹیچر نے اس بوتل میں نشہ اور گولیاں ملائی ہوئی تھی، بوتل پیتے ہی مجھے چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میرا بدن ننگا تھا اور وہ بغیرت ابھی تک میرے بدن پر لیٹا ہوا تھا، استاد کو کہہ رہی ہے. میں بہت روئی، اور یہی بات میں کر لوں تو گناہگار ہوں، اگر شاگردانی کہتی ہے کہ بغیرت ہے تو وہ. میں بہت روئی اور چلائی مگر اس عالم نے میری ایک نہ سنی، بلکہ اسی حالت میں میری تصاویر بھی اتار لیں. اب میں اس کے اشاروں پر ناچتی ہوں اور وہ جو کہتا ہے کرتی ہوں. اس نے مجھے دھمکی دیا کہ اگر کبھی انکار کیا تو تمہاری تصویریں تمہارے گھر بھیج دوں گا. لہذا اس کا جب دل چاہتا ہے مجھے بلا لیتا ہے، اور اب تو اس نے اپنے دوستوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیا ہے. اگرچہ میرے گھر والوں کو اس بات کی خبر نہیں، تاہم میں کسی کے قابل نہیں رہی ہوں. مجھے کہنے لگے کچھ نہ پڑھائیں کون لے گا، نہ پڑھائیں تو کون لے گا، اور لڑکی کہہ رہی ہے میں پڑھ گئی ہوں اب کوئی نہیں لے گا. اب میں کسی کے قابل نہیں رہی. مسلمانوں، ایک مختارہ بی بی نظر آ گئی ہے کنجراں نو، مختارہ بی بی ملتان دی کنجری، وہ دس پی ہے یہ کتیاں نے، یہ جنہاں دے نال پورے ملک چ روزانہ کاروبار زنا دے سکولاں چ ہو رہے نے، یہ کتیاں کھوتیاں نے. وہ صرف مسلمانوں دی عزت نو یورپ رولنا سی تا کر کے اٹھائی گئی ہے. اب صفحہ نمبر 135 کا ایک حوالہ پیش کر کے ختم کرتا ہوں، جس میں حافظ آباد ضلع کا ذکر آئے گا. پرائیویٹ سکولز، عنوان کیا ہے؟ پرائیویٹ سکول. ملک میں بہت سے پرائیویٹ سکول غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اگرچہ عصمت فروشی کا کاروبار سرکاری سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی عام ہے. سرکاری سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی زناکاری کا کام کاروبار عام ہے. ہاں ملا تے ایک دس پوے نا خالی کھلوتا تے سویرے خبراں وچ رولے پے ہوندے نے. واہ شرم نہیں آئی، گاتے جڈی داڑی تھی. اچھا پھر داڑی منا لوے جدوں پروفیسر، پھر جو مرضی کیتی جاوے. یہ مطلب ہے گسا صرف داڑی نال ہے، زنا نال تے نہ ہویا. پھر تاہم پرائیویٹ سکولوں کے مالکان خواتین ٹیچر سے تعلقات قائم کر کے انہیں دھندے پر مجبور کرتے ہیں. سنو سنو، دل تے ہاتھ رکھ کے سنو. تے ایک کیسٹ سنایا جی، ایک کیسٹ سنانا میں تانوں سنایا، تسا اگا سنانا. میں فرض ادا کیتا، تسا نہ کیتا، رب تو ٹمب پھیرے گا. میں قسمیہ پیا، ہاں مات تو سمجھے کہ میں اتنے جناب ماسی ٹکر پکا کے بیٹھے کھانا ہے. میں اتنے ماسی ٹکر نہیں پکایا، دو اختیار ہے. فل یبلغ منکم الشاہد الغائب، میرے مصطفیٰ نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا حجت الوداع کے موقع پر، تو آپ نے فرمایا جو تم میں موجود ہیں یہ سب جو موجود نہیں ہیں غائب ہیں ان تک پہنچا دو. حاضر غائب کو سنا دے. عصمت فروشی، پرائیویٹ سکولوں میں عصمت فروشی کے متعلق روزنامہ جنگ کی ایک رپورٹ جو شہر حافظ آباد کے پرائیویٹ سکولوں کے متعلق ہے، دراصل ملک بھر میں کھولے جانے والے پرائیویٹ سکولوں کی عکاسی کرتی ہے پورے ملک میں. کیا رپورٹ کے مطابق حافظ آباد کے بعد پرائیویٹ سکول فحاشی کے اڈے بن کر رہ گئے ہیں. چند سو روپوں کی تنخواہ پر بھرتی ہونے والی ٹیچرز لڑکیوں سے مکروہ دھندھا کرایا جا رہا ہے. تفصیلات کے مطابق پولیس تھانہ سٹی حافظ آباد کے انچارج نے گزشتہ روز ایک پرائیویٹ سکول کی ہیڈ مسٹریس فے جس کے نام کے شروع میں فے ہے، اور ایف ایس سی کی طالبہ علی مد آ جس کے نام کے شروع میں ہے، کا سراغ لگا کر راول پنڈی کے خفیہ مقام سے برامد کر لیا، اور دونوں خواتین کو جوڈیشل مجسٹریٹ حافظ آباد کی عدالت میں پیش کیا، یعنی کورٹ میں. دونوں نے جنگ کو بتایا، روزنامہ جنگ کو، دونوں نے بتایا کہ فے حافظ آباد کے ایک پرائیویٹ سکول میں ہیڈ مسٹریس تھی. سکول کے مالک نے پہلے خود تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، بعد ازاں حافظ آباد کے ایک انتہائی با اثر گھر کے نوجوان کے حوالے کر دیا. ایک دن حافظ آباد کی با اثر شخصیت نے مجھے 20,000 کی پیشکش کی، جس پر میں نے سکول چھوڑ کر ایک دوسرے پرائیویٹ سکول میں ملازمت کر لی. اس سکول کا ماحول پہلے سکول کی نسبت زیادہ خراب تھا. خاتون ٹیچر نے جنگ کو بتایا، مزید بتایا کہ 90% پرائیویٹ سکولوں کے مالک خاتون اساتذہ سے جسم فروشی کراتے ہیں. اچھا استانیاں تو تکران دینے تے شگردانیاں نہ کیا شروع سی بھائی، ایویں 500 تے لگ جاندی، 1,000 تے لگ جاندی، تو روزانہ سوٹ پٹاندی 300 دا سوٹ، 300 کا، ایک 1,000 کا میک اپ کا سامان ہے، اور 1,000 روپیہ کل تنخواہ ہے، اور یہ فیشن روزانہ ہو رہا ہے، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ بزرگ لوگ فرماتے ہیں گھر والی نے سالن گوشت پکایا ہو گوشت، جو مرد اس سے پوچھتا نہیں کہاں سے آیا ہے وہ بےغیرت ہے. توجہ نہیں کی میری بات پر. گھر میں عورت نے گوشت کا سالن تیار کیا ہے، مرد آیا اور پوچھا نہیں کہاں سے آیا ہے، تو سمجھو بےغیرت ہے. غیرت مند ہوتا تو آتے ہوئے پوچھتا کہیں یہ میں اس کو اتنے پیسے دے کر گیا ہوں، اس کے ساتھ تو سبزی بمشکل آتی ہے، دال پک سکتی ہے، یہ گوشت کہاں سے پکا رہی ہے؟ یار افسوس ہے جو گوشت کا پوچھے، نہ پوچھے وہ بے غیرت ہے. اور جو ماں بہن کا نہ پوچھے، جو بیٹی کا نہ پوچھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بے غیرتوں کا سردار ہے. ہاں ایمان سے. اور دیکھو حافظ آباد کے پرائیویٹ سکول میں ہیڈ مسٹریس سے، اچھا ایک دن حافظ آباد خاتون ٹیچر، مزید بچائیں، 90% پرائیویٹ سکولوں کے مالک خاتون اساتذہ سے جسم فروشی کراتے ہیں. رپورٹ کے مطابق متعلقہ پولیس حافظ آباد کہ ان باثر افراد کے نام سیگا راز میں رکھ رہی ہے جن کو سکولوں اور ہاسٹلوں کی طرف سے بدکاری کے لیے بھاری معاوضہ کے بعد لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں. آگے مزید جناب والا اس نے لکھا ہے, یہ حضرت جی اگلے جماعت المبارک میں اگر زندہ رہا انشاءاللہ العزیز تو اخبار والے جا کر سروے کرتے ہیں یونیورسٹی کا اور پھر لڑکیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ تم لڑکوں کو پھنساتی ہو یا لڑکے تمہیں پھنساتے ہیں, پھر وہ بتاتی ہیں کہ وہ پھنساتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ہمیں یہ پھنساتی ہیں اور دونوں کیسے ایک دوسرے کو یہ جناب جال میں پھنساتے ہیں. یہ سارا واقعہ سارا قصہ اخبارات کے حوالے سے اس کتاب میں اگلا جمعۃ المبارک میں سناؤں گا. مسلمانوں آنکھ کھول لو, خدا تمہاری عزت کا محافظ ہو. آخر دعوان الحمدللہ رب. یہی کتاب سنو, یہی کتاب جس کے حوالے میں نے پیش کیے ہیں بازار میں بہت مختصر کام آئی ہے, خاص مقام پر مل رہی ہے اور یہ حوالے آپ کو پیش کرنے پڑیں گے. ہاں جی یہ کتاب آپ کو 150 میں یا 140 میں باہر ملے گی. ہاں جی یہ حوالے سعید صاحب جو کوئی بھی ہوگا یہ لے کر جائیں اور یہ اپنے پاس رکھیں, یہ چند ہی کی نسخے ہیں پھر ختم ہو جائیں گے تو پھر باقی کا ملنا مشکل ہے. ہمارے لاہور شہر کے ایک بڑے بزرگ شاعر ہوئے ہیں, انہوں نے اصلاح معاشرہ کے ضمن میں کچھ اشعار لکھے ہیں. الحمدللہ وہ اشعار میں نے یاد کیے اور آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ویکھن سارے ہر کوئی بابا آکھے, ٹیلی ویژن ویکھن سارے ہر کوئی بابا آکھے, وچ انہاں دے تیاں نچن کوئی برا نہ آکھے, وچ انہاں دے تیاں نچن کوئی برا نہ آکھے, ننگا جھاٹا تیاں پہنا کر کے خوب بہایا, ننگا جھاٹا تیاں پہنا کر کے خوب بہایا, پڑھ کے علم تے نہیں لبا شرح کی فرمایا, پڑھ کے علم تے نہیں لبا شرح کی فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ عورت جیمے جیمے علم داوے تیمے تیمے شرم گواوے, عورت جیمے جیمے علم داوے تیمے تیمے شرم گواوے, ابو جیل دی آکڑ وانگو اپنا روپ جماوے, ابو جیل دی آکڑ وانگو اپنا روپ جماوے, جھوٹے دی گل سچی بندی, جھوٹے دی گل سچی بندی, سچا دیوے دہائیاں, کھریاں نال کوئی سنگ نہ جوڑے کھوٹیاں نو کڑمائیاں, کھریاں نال کوئی سنگ نہ جوڑے کھوٹیاں نو کڑمائیاں, کر کے برا نہ آکھن واہ واہ آکھن سارے, جے بریائیاں روکے کوئی اوزے دشمن سارے, جے بریائیاں روکے کوئی اوزے دشمن سارے, پہلے کنجر مر گئے سارے اداکار ہون آئے, پہلے کنجر مر گئے سارے اداکار ہون آئے, پڑھ پڑھ علم تماشے کردے شکلوں دون سوائے, پیج ربا کوئی بندہ ایسا, پیج ربا کوئی بندہ ایسا جیڑا آ سمجھائے, سوج مرائی تائیں نہیں اینوں سبق پڑھائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ دین حقہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جناب مولانا فضل احمد چشتی صاحب کی عمر میں, علم میں, زہد میں, تقوی میں دعا کے اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے, ہم سب کو علماء حقہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی شاعر نے اسی موقع پر فرمایا, بیکار جان کے جن کو بجا دیا تو نے, بیکار جان کے جن کو بجا دیا تو نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اللہ کریم سمجھتا فرمائے. میرے عزیز محترم بھائیو, یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے, ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ قرآن سنت کی ساری تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے, ہر برائی جس کو اللہ رسول نے منع کیا اسے بچنا چاہیے, ہر نیکی جو اللہ رسول نے پسند فرمائی ہمیں وہ کرنی چاہیے, ہر فتنے سے بچنا چاہیے, بالخصوص اس موجودہ نظام تعلیم سے, تہذیب سے بالکل بچیں. کیوں کہ ہمارے مذہب, ہمارے رب کی یہ پسند ہے کہ ہمارے ہم سب مسلمان بھائی مسلمان سچے دل سے رسول پاک کی تابع داری کریں, قرآن سنت کے سارے احکامات عمل کریں, ہر گناہ سے بچیں. شاعر مشرق کسی موقع پر فرماتے ہیں, وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر, درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا, درس قرآن گر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانہ دکھایا ہوتا, چارٹ ڈالی کتب فلسفہ انگلش کی ہم نے, ہاتھ بھولے سبھی کبھی قرآن کو لگایا ہوتا, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. اللہ کریم سمجھتا فرمائے. آمین آمین. اللہم صلی علی محمد و علی وصحاب بارک وسلم. او جے کو نار علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے، جے کو نار علی دا نہ بھاوے ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے، جڑے چندرے ہے مولو ملی اندی سڑ سڑ تے عمرہ گلی، سادہ مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بڑھ دے ولی، و جہاں تئی سال کو در تے جے تئی سال کوئی در تے نہ آوے او تئی کھانا علی سہی نہ کھاوے، او جے تئی سال کوئی در تے نہ آوے او تئی کھانا علی سہی نہ کھاوے، رلے کھانا کھواوے علی جڑے ساحل دی قسمت ولی، ساڈا مشکل کشا ہے علی جندے در تے پہ بن دے ولی، او جے کو مشکل کوئی در پیش آوے یا علی یا علی او پکاوے، مجھے ویس اس جو ساری ٹلی سیت تھی سس ہمیشہ بھلی، ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تے بڑھ دے ولی. اور آخری شعر ہے وصفتہ ہے در دہل بے شمارا بخش سائل نو دے وے قطارا، سیندی خیرات اتنی چلی ساری کائنات ای در پلی، ساڈا مشکل کشا ہے علی جند در تو پہ بن دے ولی، اٹھ جاگی مسافر نندرایا تنو گھر دے اجی پرنے دے پے، اٹھ جاگی مسافر اگر دو منجی دے سٹ دے نا نو آمان آستے مردے نو اس کلے دی گل پی ہوندی ہے ذرا مدد نال آو سبحان اللہ ہائے پرنا من آکھ دے نے پرنا من ساڈی سرائکی وچ بیاہواں نو، اٹھ جاگی مسافر او نندرا آیا تنو گھر دے اجی پرنے دے پے، تیاری تدی پوشاک نوی تائی پیلے پیر کفن والی اوے اج راتی برات تیاری تدی پوشاک نوی تائیوں پیلے پیر او گھر گھر سارے گھر تیاری ہے تنو سیرے سر تے پیندے پیندے کپڑے نہ ملا آمن شادی بھی ہوگی نا آدھے خوشبو لایا تو جب بندہ مردہ ٹرتا ہے خوشبو نہیں منگا آدھے کافور لاؤ توجہ نہیں فرمائی گھر گھر آج میل شادی سورے گل تیاری ہے تنو سیرے پھر سے پہلے پیر اٹھ جاگی مسافر اندر آیا تنو گھر دے جی پھر میں دے اس دیس نہ تے مر آولا ہے قبل اس گل کرنا قرآن مجید نے مسلمانوں نو قانون دے طور تے ایک سبق دیتا ہے کہ دشمن کافر تواڈے لئی جیڑی شے پسند کرانے انہا دی خواہش ہوئے مسلمان اے لین قرآن مجید سبق دیتا ہے کہ مسلمان انہا لگے بھامے دود بے حلال او چاند ہے کہ لوے اون دیکھ تو آڈی تباہی ہونی ہے قرآن پورے دا نا ایک عام سبق قانون دے طور پر بیان کیتا گیا اللہ تعالیٰ بنا زمانہ جڑا ہے بڑا طویل ہے بہت طویل ہے حالے پتہ نہیں کنہ ایک زندگی یدی پئی ہر ہر مسئلہ صاف لفظیں کھول کے نہیں بیان کیتا کچھ مسئلے انہیں اشارے نال بیان کیتے ہیں اشارے کر کے کچھ مسئلے قانون تے اصول نال بیان کیتے ہیں بھی یہ قانون اصول جو سامنے رکھن گے ہن جننے اگوں واقعات حالات آن گے اس قانون نال آپے حل کر لیں سمجھ آگی نا جی میں موٹی جی مثال دینا کہ کافران نے مسلمانہ واسطے جننے منصوبے جوڑنے تھا ہر منصوبے نو کھول کھول کے قرآن مجید بیان کردہ یہ تے ہزارہ جلدہ دا قرآن بن جانا سی یہ تے کسی کل پڑھے نہیں جانا انہیں کی کیتا ہے بس انہیں انہی گل سمجھا دیتی ہے انہا فرما دیتا ہے کہ کافر جو توانو دینا چان جو تواڈے لئی پسند کرن او تواڈے دشمن نے انہاں نوں رازدار نہ بنایا جی انہاں دی او شے قبول نہ کریا جی ویسے بھی دنیا دے قانوناں وچ وی اے ہے دشمن دشمن لئی جیڑی شاہ پسند کرے گا اون دیج گراؤلا ہوا ہے یہ عام ہوتی کی گالے انو کون ٹھکرا سکتا تو سب منع دے حساب دے دو دو روزانہ پی جاندے دے لیکن دشمن دے تو کیوں نہیں پین دے میری گال نہیں سمجھے دشمن تواڈا تواڈی جان دا دشمن اون دے ہتھوں اوہی دودھ کیوں نہیں پیندے کوئی روٹی کھا جاندے جے دشمن دے ہتھوں کیوں نہیں کھاندے چاہ پی جاندے جے دشمن دے ہتھوں کیوں نہیں پیندے کپڑا پاندے جے دشمن دے ہتھوں کیوں نہیں لیندے اس واسطے کہ تانوں ڈر رہے تانوں پتہ ہے اے دشمن جڑا ہے دشمن دا نقصان چاہندا ہے اینے دودھ دے وچ کوئی رولا پایا ہونا ہے ایویں کہ نہیں تے بھولیو یار اللہ تعالی انہاں سانو ایویں عرشا کھول کھول کے دسدا کیا ساڈی عقل ایڈی ماری ہوئی ہے کہ رب سونے موٹی گل کر کے تے ساریاں چھوٹیاں گلاں وچ سانو جڑیاں سمجھائیاں او سانو اینی وی سمجھ نہ آون جدوں نے کہہ دتا کہ اصول وی دنیا دا بن گیا کہ دشمن جیڑی شاید تانو دینا چاہے دنیا دا جانی دشمن اون دے تو نہیں لیندے جے بھاویں او روزانہ آپ پیندے جے تے سجنا اے ریاضی تے تعلیم دے کئی سبق جڑے روزانہ اسا مسلمان لیندے ہوندے ساں او ساڈے واسطے او سڑے جائز سن لیکن جدوں دشمن ساڈے لئی پسند کیتی ہون حرام ہو گیا تے سدی گل اے اصلا تے گل اینی ہے بھی دشمن دے ہتھوں نہیں لینی گل نہیں سمجھے سانو اصول اے دسیا گیا بھی دشمن دے ہتھوں قبول نہ کریا جے لا تتخذوا بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا دشمنوں کو رازدار مت بنانا وہ تمہاری تباہی میں کسر نہیں چھوڑیں گے اصلا گل موک گئی ہاں اور اج دیکھ لو جڑی جڑی شاید دشمن دے ہتھوں تواڈے تے پڑ دی پئی اے تباہی بھی کر دی اوئے ہوئے ہوئے یہ دودھ دے تے تباہ پیا کردا ہے دوائیاں تے تباہ پیاں کردیاں ہسپتال تباہ پیا کردن تعلیمی ادارے تباہ پیا کردن ایمان نال جو دفتر نے برباد پر کر دینا ہے جی تو اندازہ لگاؤ کہ اس جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال کتاب والے نے انگریزاں دی طرفوں جنہاں نوں جدید ادارے سمجھا جاندا ہے او جننے بھی کھلے نے انہیں ثابت کیتا ہے سارے جناں دے اڈے نے تعلیمی ادارے زنا دے اڈے کیویں نے کچھ سنیا پیچھے کچھ اج سنو گے ہسپتالاں نوں انہیں شمار کیتا ہے ہاں جی پھر ہسپتالاں وچ نرساں صاحباں کیویں ڈاکٹراں کول فائل لیندیاں نے کیویں دیندیاں نے او سارا انہیں کھولیا ہے ہاں جی پھر کیڑے کیڑے دفتر اے تے جویں جویں اگاں چلے نا تے میں ہر شے نوں کھول کھول کے بیان کراں گا تو پتا لگے گا کہ واقعی دشمن نا مراد کدی مسلمان دی خیر نہیں سوچ سکدا کافر مسلمان دی خیر کدی سوچ ہی نہیں سکدا جیڑی شاید آو بالا نام لینگے نا مسلمانہ دی خاطر بھئی آہ جیڑی یہ نا ضروری ہے ہر علاقے سمجھا جاؤں دیکھ بہت ہی تباہی اور میرا دعویٰ ہوئے سنو میرا چیلنج میرا چیلنج یہود نصارہ انہاں نوں سارے دشمناں تو اللہ نے پیش پیش رکھا ہے اور ہے بھی پیش پیش نے بےمان ویکھ لو جویں قرآن رکھیا اے اوویں نے ویکھ لو اج ہندو تہاڈے نال اوناں نہیں لڑدے جنہ یہودی عیسائی لڑدے پھردے ہندواں دے ہندواں نوں وی اپنے نال اوناں رلایا ہے سکھ وی ساڈے نال اونے نہیں لڑدے جنہ او سور لڑدے پھردے میرا چیلنج ہے کہ یہود نصارہ مسلماناں نو جو کچھ دین گے نا دینا چاہن گے ان دے وچ مسلمان دی دنیا تے آخرت دوواں دا یا ایک دا نقصان ضرور ہونا ہے میرے تے اس مسئلے تے کوئی مناظرہ کر لوے میں پوری دنیا دے شواہد مشاہدات تجربات قرآن حدیث نال ثابت کراں گا کہ ضرور وچ گھاٹا ہوندا ہے تے او دیندا ہے کلی منافع کافر تو مسلمان دا نہیں ہو سکتا یا دنیا دولت دا نقصان ہونا ہے یا عزت دا نقصان ہونا ہے یا جاناں دا نقصان ہونا ہے یا دین دا نقصان ہونا ہے بربادی وچ ضرور انہیں رکھی ہونی ہے لیکن صرف اینا گل ہے بھئی چٹی دی ڈبی دے اتے یا چٹی ہوے گند ہوے تے اس دے اتوں سونے دے ورک جان دے سونے چاندی دے ورک نہیں لا دیندے گولیاں دوائیاں دے اتوں تے او ٹٹی رکھ کے دے اتوں ورک لا دے گا ہن چگڑا بندہ جیڑا اونے ورک ویکھنے نے تے جیڑا سیاڻا ہے اونے وچ ٹٹی ویکھنی اونے ہا بیڑا گھر کے جاوے اے کیو اے اتوں ورک لاساں ویکھی وچ تے گند بو ماردی ہے بھائی سمجھ آئی نے ہن اندازہ لگاؤ میرے دوستو یہ ہوئی یونیورسٹیاں جنہاں نوں اساں سمجھیا تے انہاں وی سانوں آکھیا تے سر سور وی آکھیا کہ جے خیر چاہندے جے اگاں جانا چاہندے جے تے ادھے ہی آؤ نہیں تے پچھا رہ جاؤ لا قوم بڑھ گئی اگاں ہون اگاں ہوندیا ہوندیا ابا پچھا رہ گیا تھی اگاں نکل گئی اے ہن میں دسنا اگاں ہوندیا ہوندیا ابا پچھا رہ گیا دی اگاہ نکل گئی اینی اگاہ نکل گئی کہ پچھوڑ باپ نو نپین بھی نہیں تھڈو آپ ایک لیا جی اب ایک ہویا کتاب تو ثابت کرنا میں داد دینا اس کتاب لکھنا رہا کہ چلو میں کلا سا تو موٹے نال موٹا ترڑا ہے نا کچھ ساتھ دیتا ہی بھاوے انہوں پتا نہیں سی کہ اگاہ کوئی ہے ہی دا مولی جیڑا مینو اپنے موڈے نال رلا لیا اونوں خبر نہیں سی لیکن اللہ تعالی دے فضل نال رل گیا ہے ہن تے جتھے میں اینوں کھول کے لتر پھیرنا نا اوئے ہوئے اگلے دن میں شجا باد پرسوں نہیں گل کل نہ پرسوں کل بکھر تھا دن نو پرسوں سا شجا باد جس پنڈ تقریر سی شجا باد دے نال او سارا پنڈ پروفیسراں دا پر ایمان نال وہ ادھا مجمع مینو بیلیاں دسیا بھی ادھا مجمع پروفیسر نال بھریا پیا جی. اچھا وہ پروفیسر ہی کوئی پورے دنوں کے سن انہوں نے آخیا وہ جڑا مولوی بوے نا تقریر نو آخنا تھا نہیں سنتے چشتی آپ سنا دے. یعنی انہوں نے بھی اینی گل سمجھ آ گئی سی بھی یہ گل حقیقت والی کرتا ہے. ہاں وہ کلمے دے کوئی اثرات انہوں نے کھڑے سن انہوں نے قبول کی. پوچھے نو یعنی پوچھو میرا موضوع کی سی تعلیم اور زبان کا فرق, تعلیم تے زبان کی فرق ہے یہ موضوع جوڑیا تے سارا ہن شروع تو آخر تک کی کوئی گل رہی. پوچھے شرافت نو کیوں بھی کوئی بندہ اٹھیا سی حکیم صاحب نال سن کوئی آیا سی یہ سر سٹ کے بیٹھے. یہ کتاب اگوں غرض ان کام کر جاندی ہے نا کہ اینا کام تو ایٹم بم بھی نہیں کرے گا جنا کر جاندی. ہاں یہ ہوں سندھ دریا کے کنارے تے ادھے ادھے گل پھیلا ہوا میں. جنا چیر اس کتاب تے پابندی کو لاون دی سوچے گا نا اتنا چیر میں اپنا کام انشاءاللہ العزیز کر لوا گا. ہو گیا کہ نہیں آبا اصا این کرنا سی. ہوں دیکھو صفحہ نمبر 174 اس کتاب کا آخر ہے پاکستان میں عصمت فروشی کی نسبت عام بدکاری جو محض جنسی آسودگی کے لیے کی جاتی ہے کہیں زیادہ ہے. ایک آندا ہے چکلیاں تے عزت ویچنا, دوسرا عام اپنی خواہش تے عیاشی واسطے چکلیاں نالوں بدکاری دوسریاں دی زیادہ ہے جڑے اپنی عیاشی واسطے کردے ہیں. خصوصاً مخلوط اداروں میں, مخلوط جتھے مرداں عورتاں شانہ مخلوط اداروں میں جہاں عورت اور مرد آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں. وہ دفتر ہو گئے, بساں ہو گئیاں, فیکٹریاں ہو گئیاں, ایویں نا سکول ہو گئے, ہسپتال ہو گئے, پھر کھاتے ملے جلے نا سارے, بہت جلد ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں. پاکستان میں ایسے کئی ادارے موجود ہیں جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے کام کرتے ہیں, ان میں سرکاری وہ پہلے نمبر اور پرائیویٹ دونوں قسم کے ادارے شامل ہیں. ان کے علاوہ مخلوط تعلیمی ادارے ہیں جہاں بدکاری ہوتی ہے. ان تعلیمی اداروں میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑی آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات یعنی بنا بدکاری دے قائم کر لیتے ہیں, اور وہ ان تعلقات کو حسین لمحات اور خوشگوار زندگی کا نام دیتے ہیں. یعنی کافر ان ہو گئے نا جو چکلیاں والا جڑا ہے وہ مڑ بھی اپنے کام نو برا سمجھدا, آپ نو کنجر سمجھدا ہے, تے اے لانتی کی سمجھتے ہیں سکول والے, اے خوش لمحات حسین لمحات حسین حسین لمحات سونے. یعنی وہ آدھے ساری زندگی میں جمن تو لے کے مرن پہ جے کوئی سونا وقت آیا ہے تے وہی آیا ہے جس سے اسا اپنی باجی نال ستے ہونے ہیں. یہ حسین لمحات دا من ہے اردو یعنی سرکی پنجابی. اسا جدوں دے جمے ہاں اسا نماز تیری جے بھول کے گئے ہوں گے یا کسے پاسے بھی گئے ہوں گے وہ لمحات ایڈے سونے نہیں. ساڈا لمحہ سونا ہوئی ہے جس لئے اساں زنا وچ مصروف ہونے, اور خوشگوار زندگی جڑی چنگی تو چنگی ساڈی زندگی لگدی ہے سانو وہی ہے. ملک کی تمام یونیورسٹیوں لفظاں تے غور ہوئے, میری بات صرف با ضمیر آدمی سے ہوتی ہے, بے ضمیر سے نہیں ہوتی. بے ضمیر دوتے بے ضمیر دوتے گل ایویں اثر نہیں کردی جویں ساون مینہ دی بارش پتھر تے پوے, باقی ہر پاسے جے اگے گا جناب جی سب دے ہی سب دا پتھر دوتے کی اگنا. ہاں پتھر دل نال میرا کوئی کلام نہیں, دلے نال کوئی کلام نہیں, بے غیرت نال کوئی کلام نہیں, صاحب ایمان تے ضمیر والے نال کلام. اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے تم بہروں کو نہیں سنا سکتے, مردوں کو نہیں سنا سکتے. ہاں سیانے آندے نے کتے نو لکھ تکبیراں پڑھیے حلال نہیں ہوندا، تے مردے تے لکھ تدبیراں کریے ٹیکے لائیے وہ نہیں اٹھدا. ہاں کتے کدی حلال نہیں ہوندے، باویں لکھ تکبیراں پڑھیے وہ مردے کدی اٹھ دے لائیں، پاویں سہ تدبیراں کریے لفظاں دے غور ہوئے. ملک کی تمام یونیورسٹیوں اور بعض مخصوص کالجوں جیسے میڈیکل کالج، لفظاں تے غور ہوئے، یونیورسٹیاں تمام تے کالج بعض، لفظاں تے غور ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سانو ذہن اندا دتا ہے بھی ایسا لفظ نو چبانا ہوندا ہے، چبا کے چبا کے ان کا کیما کر کے پھر پیش کرنا. بھئی یار یونیورسٹیاں ساریاں تے کالج بعد، میں پوچھنا تعلیمی ادارہ یونیورسٹی وڈا ہوندا یا کالج؟ اچھا جڑا چھوٹا ہے اوتھے بغیرتی تھوڑی، تے جڑا وڈا ہے مرکز شعور دا، ایک ہی چکر ہے. تعلیم ودھی تے بے غیرتی تے بے شعوری بڑھ گئی، ایک چکر ہے. یہ دا مطلب ہے یونیورسٹی نالوں کالج چنگا، کالج نالوں سکول چنگا، تے سکول نالوں ان پڑھ چنگا. توجہ نہیں فرمائی عمر رے سجنا. مدرسہ ہوئے مدینے دے تاجدار دا، ان پڑھ لاروں پہلی جماعت وچ بہن والا چنگا ہو سی، اوندا شعور ویکھے گا دسے گا. ہاں جے میں ہور چ مثال دینا، حضور پاک دے مدرسے ہو نہیں جنہاں دے مدرسے دے نام لکھیا ہوئے، ہاں محبوب دے مدرسے نام نال خالی نہیں، بے نام بھی حضور دے مدرسے ہوندے نے. شیر ربانی دا مدرسہ ہے جیڑا اس تو دور ہے وہ بے شعور ہویا ہے، جیڑا وچ آ گیا پہلے دن کچھ شعور پا گیا ہے، دس دن رہا ہے ہور شعور مل گیا ہے، جے سال رہا ہے ہور مل گیا ہے، پانچ سال رہا ہے ہور مل گیا ہے، وہ جے شاہ صاحب کرنا والا قدم وچ بہ گیا ہے اس کو تو بڑھ کے اٹھ کھلو. تعلیم ہوئے نہ ہوئے بے شعور ہوئے، آوے جویں جویں ود دی جاوے شعور، انسانیت، غیرت، حیا، ہمدردی، عدل، انصاف، تمام نیک صفتاں ود دیاں جان، آخر جدوں پگ بنن تے آوے اسلے بندہ ویکھن چوے تے حقیقت وچ مولا دی شان دا مظہر ہوے. این نا جے ہے سی تعلیم تو باہر تے اس ویلے کوئی غیرت وی ہے سی، کوئی حیا وی ہے سی، کوئی انسانیت وی ہے سی، جے داخل ہویا ہے تے پہلے دن چھرا جو وجہ ہے تے حضرت اللہ دی ایک پھاڑی حیا دی کٹی گئی، پھر دوجا وجہ خنجر، پھر غیرت کٹی گئی، ایویں وجدے گئے صفتاں مکدیاں گئیاں. حضرت یونیورسٹی تے جا کے پگ تے خیر سر تے ہوندی نہیں، او تے ساڈیاں وچ پگاں بنیندیاں سن، پھراں تے جی تحصیل تمام ہو گیا ہے، تے شیر ربانی دستار دیندے سن میاں اے ہن جتھے بوے گا ایویں سمجھ شیر ربانی بیٹھا ہے. ہاں تے او تے ہوندے ہن دستاراں، خیر ہن دستاراں کوئی نہیں، ہن پتہ کی کم ہوندا ہے، اے جنوں تحصیل تمام کر لین اودی سُتھن لا لیندے نے، جنوں آکھن نا یونیورسٹی دے اندر تو پہنچ گیا ہے اون دی سُتھن لا کے آندے نے جتھے بوے گا ہن ابلیس ہی ہے. توجہ نہیں فرمائی، جا پترا تینوں رنگ چڑھا دیتا ہے، 16 نے یہودی شیطان بنا دیتا ہے جتھے بنے گا دنیا تینوں بھول جائے گی ابلیس نو یاد رکھے گی یا ابلیس نو بھول جائے گی تے تینوں یاد رکھے گی ہاں اے نو افسوس ہے یار ہور میں کیویں سمجھاواں میں انا انشاءاللہ العزیز سبحان اللہ اے اللہ تعالی گلاں دیندا ہے جڑیاں میرے منہ چوں نکل جاندیاں نہ صحیح سچ والیاں غلط ہون تے میرے منہ دی ہوندیاں نفس دی صحیح جڑیاں ہو مولا قیامت والے دن کوئی یہ نہیں آکھ سکے گا مولا میں سمجھ نہیں تھی آئی سبحان اللہ ہاں کوئی ایتھے نہیں آکھ سکے گا قیامت نو کیویں آکھے ایتھے نہیں آکھ سکے گا میں سمجھ نہیں آئی غرض تعلیم انو آکھ جڑی انسان نو رحمان دی شان دا مظہر بنا چھوڑے کلندر اقبال فرماندا ہے خاکی او نوری نہاد بندہ مولا صفات خاکی او نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز سبحان اللہ سبحان اللہ آکے وے ایسے واسطے کیونکہ ہوندے بچارے شیطان آپ بے وقوف نامراد دوسرے میں عقل کی دینی کافر آپ پاگل ہیں وہ پروفیسر سید اسد انہوں شامت بننی مصیبت آئی سیانے آندے نے جدو گدڑ نو موت آوے تے سپ نو راہ نسدا تو میرے راہ تے آ گیا پروفیسر سید اسد بڑا مقرر ہویا اگو قوم جو ہو جائیے ہالے وہ مقرر آپ ہی ہے تو جن انشاءاللہ العزیز اس قوم نو دین دی سمجھ آ گئی تو ہوندی گئی انہوں لترا تو سوال اپنی شاہ کو نہیں ہاں جی ساڈے ایتھے دو بلی آئے بیٹھے نے پڑھ کے وہ جتھوں دا وہ آندا سی آ کے میں مناظرے واسطے آیا اتھوں دے اوہ جڑے وچ بیٹھے تن اوندے وچ تقریر وچ ہاں لیاقت صاحب ایتھے بیٹھے نے شاہ سید عارف علی شاہ صاحب ایتھے بیٹھے تشریف فرما نے ابوبکر چشتی والا ابوبکر چشتی پنڈی والا جڑا جہاز تے آندا ہے ہاں تے اشرف جلالی ڈاکٹر ہے او وی پروفیسر ہے جی ایتھے لاہور دا ہی یہ دوویں اوتھے تقریر تے گئے تے آ بیلی اوتھے جڑے ساڈے تیار ہوئے کھڑے سن یہ جا کے جڑ گئے وہ جڑا ڈاکٹر صاحب سی ہوتے آندا ہے یہ آپ کا سوال یہاں بتانے کا نہیں لاہور بتاؤں گا کیوں بھی لیاقت صاحب تے بیٹھے نے اتے دے لیاقت صاحب کدے نے آ او کھڑے دے کیوں جی ایویں ہو جی کی آندا کہ لاہور آ کے دساں گا انہاں آکھیا جڑا ایتھے نہیں دسے گا اوتھے بنےواں دسے گا اوتھے کی دسنا ہے تے ابوبکر چشتی صاحب سبحان اللہ آہا اے اونوں جا کے حجرت جڑ گئے جدو حضرت بکرے بیٹھے تھا باو لیٹا پاندے آئے نے تے پاندے آئے نے پاندے آندا یار جان ہی چھڈو میری مگر کیوں پائے گئے او سوال انہاں کیتا ہے ہن پروفیسر سعید اسد میرے خلاف بول گیا سکھے کی منڈی آ سکھے کی خان کا ڈوگرا تو کے اتوں میری تقریر رکھ لی اتنے سنگیاں تین گھنٹے پھر اللہ تھوڑے مہربانی فضل نال خدمت کی تھی تین گھنٹے تو کیسٹ آ گئی ہے جتھے چل گئی جی اتنے پروفیسر آ جاوے نا تو میں نیوی تھان دبا لیں جی وہ چل جاوے ایک بار بندے دل نال سن لین انہوں نے جو میں گل کی جی تمہیں دسنا پیا جی میرے موضوع ہے مطلب مطابق آئی وہ کہنے لگا چشتی جڑا ہے نا یا تے انڈیا دا ایجنٹ یا پاگل میں ان کی کیسٹ سنی میں کیا یہ لفظ پہ دستے نے کہ ایک کذاب تے جھوٹا ہے اچھا اوکے میں کیا پہ آندا یا پاگل ہے یا یہ مطلب ہے اس کمینے نو پک کسی گل کا ہی نہیں اور سن جنوں میں آکھاں گا نا پاگل جے حضور دے صدقے انہوں پاگل ثابت نہ کراں تے پھر آکھی جنوں میں آکھاں گا یا یہودیاں جا ایجنٹ میں یا نہیں آکھاں گا پھر جڑا لفظ بولاں گا انہوں ثابت کر کے چھڈاں گا توڑ تے ہی گھر اپناواں تے پھر واپس آواں اوہ آکھیا بھائی یہ پاگل ہے یا ایجنٹ میں کہیا اس چگل نو پوچھو او چگلا جے میں ایجنٹ ہاں تے پھر پاگل نہیں کیونکہ پاگل نو ایجنٹ بناؤندے نے تینوں میں آخیا سی فون تے انہوں میں فون تے آخیا سی انہیں میں آخیا گل سن جی تہتا پڑکنا نا تو میرے خلاف بولی پورے ملک میں تیرے خلاف بولاں گا پیڑ پی گیا پیو اپنے دین تے تھانے نہیں جانے مینو آندا ہے اکھے یار اکھے جے وقت آ جاوے تے پھر جانا ہی پیندا ہے میں کہ بس انہیں جوگا سا تھانے دا کی ہے تھانے چ تے جھوٹا بھی چھوٹا ہوندا ہے قاتل چھوٹا ہوندا ہے جھوٹا سچا نہ سچا جھوٹا بن جاندا اوتھے جا کے یہ کیڑی گل ہے مرے جے تیرے کول کوئی عقل ہوندی ضمیر ہوندا انسانیت ہوندی تو آندا ٹھیک ہے بھائی کنا تے واگا نہیں تو بھی بول تے میں بھی بولنا ویکھی جائے گی جڑی ہوگی ٹھیک ہے لیکن انہوں پتا سی انہیں تے جتھے بولنا ہے انہیں گھٹ سنگھی دینی ہے میری اللہ دے فضل نال ہن گل سمجھ اندازہ لگا ملک کی تمام یونیورسٹیوں اور بعض مخصوص کالجوں جیسے میڈیکل کالجز یہ شعبہ تے ہر کسی نو پیارا ہے نا ادھر ہمدردی زیادہ ہوتی جی جی جی ہسپتال تے ہر پنڈ چ پہنچنا ضروری ہے تاکہ بال گراون دا جڑا مسئلہ ہے نا وہ سوکھا حل ہو جاوے یا چلو منصوبہ بندی دیاں گولیاں چھتی لب جان اور ٹیکنیکل کالج وہ یہ بھی تے خاص نے خاص الخاص نہ ایک خاص الخاص نے کیونکہ ادھر ساری سائنس چلنی مخلوط تعلیم کا رواج ہے ان میں کس قدر حیرت کی بات ہے کتاب والا لکھ رہا ہے کس قدر حیرت کی بات ہے کہ چھوٹی عمر میں تو لڑکے اور لڑکیاں اپنے الگ الگ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں مگر جب وہ مکمل جوان ہو جاتے ہیں تو انہیں اکٹھا کر دیا جاتا ہے ظاہر ہے ایسے تعلیمی اداروں میں تعلیم کی نسبت بے راہ روی زیادہ فروغ پائے گی بھئی ہون تے اگ بڑ گئی ہے دوویں پاسوں ویکھ یہودیاں دی چال ویکھ اچھا ہوں میں آکھاں گا بھی پہلو چھوٹے چھوٹے جڑے نے انہاں نوں وکھرا کیوں تاکہ ماپے راضی رہن آکھن ماپے آکھن ساڈی عزت دے خیر خواہ ویکھو کی دے نے وکھرے وکھرے تے جدوں بگیاڑ بکری کھاون دے قابل ہو گیا تے بکری بھج بھج کے بگیاڑ دے منہ وچ جان جوگی بن گئی اسلے دوویں ہوں والا جو کٹھا ہے تو پھر دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی زہر ہے ہاں ایک جائزے کے مطابق ان اداروں میں 80% سے اللہ وہ میرے مالک آیا زلزلہ آیا آیا زلزلہ آیا آئے عذاب آئے مرن گے پھر کتیاں دی موت پھر نہ نصیب ہون گے جنازے جویں ادھر کشمیر والے پاسے نہیں ہوئے پھر ولیٹیاں جان گیا تاراں تے آکھیا جانا شہر بنجر ہو کر قبرستان بن چکے ہیں 80% سے زائد طلباء و طالبات اپنی عصمت کا گوہر گنوا دیتے ہیں او یار میرا چیتا بھی رہ گیا بولنی اردو سی تو میں پنجابی کیتی لگی پچھلی کیسٹ پہلی کیسٹ اردو وچ کیتی چلو ویچ اردو رلی تے ہے نا اردو حوالے تے اردو والے ہیں نہ سمجھ لے آنگے اردو والے کیونکہ یہاں اشتہار اپنی 80% سے زائد طلباء طالبات اپنی عصمت کا گوہر گنوا دیتے ہیں ہن میں پوچھنا انہاں تو جنہاں دیاں جاندیاں نے تے جنہاں دے جاندے نے انہاں دے 80% وچ ہون گے یا اتلے 20% وچ او میرے مالک کیوں بھائی سجنوں ہوں میں کی سمجھا کہ میرا 80% چ یا 20 چ جی 20 چ رکھنے آ تو 80 کیسے پورے کران گے توجہ نہیں بول پائی رہے جی 80 چ رکھیے تو چلو کھیت تھرو کر کے 20 پورے ہو ہی سکتے ہیں ایویں نا اللہ اکبر اندا مطلب یہ نکلیا اصل تے بیٹھے بھی نام مرا یہ تعلیمی ادارے کی نے ایتھے تے ہر بندہ گزار نہیں لگا پھردا ایتھے او سچا کہ او نام مراد انگریزی نہیں ایک بول انگریزی نہیں بولیا سی او سا کیا اب پوری دنیا ایک چکلے کا منظر پیش کر رہی ہے. انگریز نے آخیا میرے کو کتاب پڑھی, کیونکہ یہاں اشتعال بھڑکانے اور بجھانے دونوں طرح کا سامان موجود ہوتا ہے. مخلوط تعلیمی نظام میں اس خرابی کو اب طالبات بذات خود بڑی شدت کے ساتھ محسوس کر رہی ہیں. کڑیاں لڑکیاں دی کچھ آخے ضمیر وہ جاگن لگ پئی ہے, وہ آندیاں نے کی ہو رہا ہے. آندیاں اسی کس حال ہے سا, گھر کس حال سا, اتنے کی بن گیا سارے نال. لڑکیاں احساس ہونے لگ پیا باپ نو بھاوے ہوگی نہ ہوگی, وہ وڈے دل والا ہو سکتا ہے. میرا مطلب ہے بندہ جگرا وڈا ہوگا نا تو پچا جانا نا. بارہ لو نکے دل والی بچاری بالڑی جیڑی ہے نا وہ اکی کھڑی, وہ آدھی ابا مینو جیندیا قبر سٹے چنگا اس نالوں اس لانت کی وجہ نال. ابو جہل کے زمانے زندہ قبر چٹتے سن. اج تے شہر تعلیم بنا کے میں نہیں سکھانا پیا. ہاں صحیح گل ہے, فلم تو کھوتیا نال بھی بنتی پی, گھوڑیا نال بھی بنتی پی. اور یہ لکھا کہ کی فلما ننگیاں مسلمان دیا دھیاں دیا بن کے کتنے کتنے چل دیا پی ننگیاں فلما اس لکھا. ہاں کل ڈاکٹر دبا اللہ اکبر بکھر اتھی اتریا سرائے تو گڈی بیٹھے ڈرائیور واقعہ سنایا. اس ڈاکٹر سی اس رن فسا لی دوست نال نکاح کرنا چاہیا تے ان دے چار بال سنے گھر والی سی انہیں کی کیتا ہے سارا نو نشے دا ٹیکا لا کے کھڈا کھود کے جیندے قبر سٹ کے اتنے فرش جوڑ دیتا بکھر دبا تھانے رپٹ لکھا دیتی سو اغوا ہو گئے نا بال. واہ واہ میرے مالک واہ واہ میرے مالک یہ قوم دا معالج نے اے ہیں خدمت گزار قوم دے. ان دے سوریاں نو شک سی بھئی اے ساڈے نال دوجی شادی دا ذکر جو کردا سی انہیں تھانے انہاں تھانے والے نو آکھیا دی تفتیش کرو. انہاں تفتیش کیتی او بال رنگ ہوندی او فرش کے تھلے انہیں درامد کرا دی سارا کچھ ظاہر ہو گئی. غرض مخلوط تعلیمی نظام میں اس خرابی کو اب طالبات بذات خود بڑی شدت کے ساتھ محسوس کر رہی ہیں. وہ اکثر ملکی اخبارات اور رسائل و جرائد میں اس امر کا اظہار بڑے کھلے دلے انداز میں کر رہی ہیں. اخبارات والے رسالیا والوں وہ دس رہی ہیں کہ آ سڈے ہو رہا ہے اور کھلے لفظ دس رہی ہیں. مثلاً ماہنامہ جیون میں ایک طالبہ اپنے مضمون مخلوط تعلیم میں لکھتی ہے. مخلوط تعلیم کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ طلباء و طالبات میں آزادانہ میل جول سے جنسی شعور بلوغت کی عمر سے پہلے ہی بیدار ہو جاتا ہے. یعنی حالے بالغ نہیں ہندی, عمر نو نہیں پڑدی, 70 سال والی اس پاسے لگ پی وہ میرے مالک اٹھا والی لگ پی نواں تے آ جڑا ٹوبا ٹیک سنگھ نہیں ٹوبا ٹیک سنگھ 3 سال دی لڑکی نال کال جی جڑے سن 3 سال دی لڑکی. پھر اتے وزیر آ گیا سی تو اس آخیا ہوں اس لڑکی دی تعلیم دے سارے خرچے میں آپ برداشت کراں گا. یعنی کی مطلب کہ 3 سال والی تین سال والی نال جی ہوا ہے تو ہوں میں اتنے تک توڑ تک لے جاگا. اتلے سال میں اپنی نگرانی ہے, اتلے سال میری ذمہ داری ہے میری نگرانی. تین نے یہ پھڑے گئے اتلے یہاں ظلم کیتا ہے حالانکہ عمر سی یہ عمر اسے چاہتی جی اس عمر پھر سارے ہی ہوتے. مخلوط تعلیم کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ طلباء و طالبات میں آزادانہ میل جول سے جنسی شعور بلوغت کی عمر سے پہلے ہی بیدار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اتھے گل کرن لگا توجہ ہے. سکولاں دے وچ کتاباں وچ اور حکومت دے ادارے بالخصوص ذرائع ابلاغ اس گل نو اچھالیا جاندا ہے کہ چھوٹی عمر کی شادی صحت کی بربادی، بالخصوص محکمہ بہبود آبادی، اور او اشارے کنائے دے وچ اصل رسول اللہ دے ذات پاک دے اتے جا حملہ کر دینے تلے کہ محبوب خدا سرکار نکاح شریف وچ سیدہ اما عائشہ صدیقہ چھوٹی عمر شریف نکاح ہویا ہے، رخصتی ہوئی ہے، جدوں اس لیے آپ 9 سال دیاں نے، 9 سال شریف اس علاقے دے اندر گرم علاقہ طاقتور کھانے غذاواں دی وجہ نال اور 9 سال دی عمر دے اندر جا کے تے لڑکی بالغ ہو جاندی۔ ہن انہاں لانتیاں کی آکھیا چھوٹی عمر کی شادی تے بربادی اے تے فلاں نے، تاکہ مسلمان جدوں سید لمبیا پاک دی سیرت پڑھن تے انہاں نوں اپنے نبی دے بارے جدوں خیال آوے گا کافر ہو جانا۔ دشمن دی چال ویکھ، اے محکمہ محبود آبادی نہیں، اے محکمہ ایمان دی بربادی، عزت دی بربادی اے۔ ہاں او میں پوچھنا میرے رب العالمین دی شان ویکھو، انہاں دلیاں تو میں پوچھنا کہ چھوٹی عمر والی یعنی بالغ ہووے تے حالے اگاں پکی عمر نو نہ اپڑے، بالغ ہووے تے شادی نال تے برصحت برباد ہو جاندی ہے، تے 70 سالاں والی نو سکول جنا کے لائی کھڑے ہو، اے دے نال صحت بن رہی ہے؟ توجہ نہیں فرمائی یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن کیوں نہ سورا آکھیا ہے کہ چھوٹی عمر دی شادی نہ ہوئے، 14 وچ 15 وچ 16 سال دی اس عمر شادی کیوں نہ ہوئے؟ کہ جے شادی ہو گئی ہو سکتا ہے مردے نو گھر بہا لوے، یہ تے ساڈے کولوں گئی۔ انج کرو، انہاں نو آکھو شادی کھانگڑ بن کے کرے، تے پہلو بے غیرتیاں اسی کر لئیے، ہر عزت مسلمان دی برباد ہو جاوے کہ جدوں کسے عورت کسے عورت نے اے لعنت ویکھ ڈٹھی ہے، پھر اس تو بعد ایک تے نکلون دی، ہاں پھر وہ عزت تے پردے چاک کرائی رکھ دی۔ گل میں کیتی ہے، کوئی مائی دلال ہوندا ہاتھ کھڑا کر کے توڑ پیش کرے، کرو آتے جا لا بڑے بڑے پروفیسر ہاتھ کھڑا کر کے دا توڑ پیش کرے، توجہ نہیں فرمائی نے میری گل، سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ کی ستم تیرے نال ہوئے پے نے، کی زخم نے تے کندے کندے اتوں میں پٹی رکھاں، لیکن انشاءاللہ العزیز جن جوگا ہے کر میں بھی ضرور جاؤں گا، اور وہ جلد ایک دوسرے میں جنسی کشش محسوس کرنے لگتے ہیں چھوٹی عمر کی، ان کی ایک دوسرے کی طرف رغبت بالکل بجا معلوم ہوتی ہے، کیونکہ آپ بارود کو آگ کے نزدیک رکھ کر کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پھٹے نہیں؟ اسی طرح اگر آپ مکھن آگ کے قریب لے جائیں گے تو وہ ضرور پھٹے، ادھر مکھن کو آگ سے دور رکھیں۔ اگے لکھ رہا ہے اے لڑکی دا بیان ہے جیون رسالے دے وچ ماہنامے دے وچ، عزیز طالبہ نے، یہ ہن اگے پہ لکھتا ہے، عزیز طالبہ نے شاید ایسے مخلوط تعلیمی اداروں کا ذکر کیا ہے جہاں نابالغ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، میں پوچھ رہا محبوب خدا تے بالغ ہون تو بعد گھر وچ نہ لے آوے، تساں آکھ دے ہو تینا لانتیاں تو پوچھنا تو سامنے نبالگا نہیں چھٹیاں تو بالغ ہون تو بعد گھر اچنا لے آوے تو سانک دے ہو تینا لانتیاں تو پوچھنا تو سامنے نبالگا نہیں چھٹیاں کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ بچوں میں جنسی شعور بلوغت کی عمر سے پہلے ہی بیدار ہو جاتا ہے. جن مخلوط تعلیمی اداروں میں بچے بلوغت کے عروج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی حالت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. یہ پہ آتا ہے بھائی اس لڑکی نے انہاں اداروں کی گل کی ہے جتنے ہلے نبالغ نے بھائی اتنے اگ گینج لگ جاتی ہے تو پہلو ہی شروع ہو جاتے ہیں. جڑے بالغ ادارے ہیں یعنی اتلے کالج یونیورسٹیاں وہ اندازہ آپ چلایا جی. پھر کچھ عرصہ قبل مون ڈائجسٹ چلتا ہے ہم مون ڈائجسٹ پورے پاکستان کا ہے پرانا ڈائجسٹ ہے. ڈائجسٹ کی ایک ٹیم نے یونیورسٹیوں میں پروان چڑھنے والی محبت اور رومانس کے متعلق حقائق معلوم کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی کا سروے کیا اور اخذ شدہ معلومات پر ایک جامع رپورٹ مرتب کی. ٹیم کے مطابق جب لڑکیوں سے پوچھا کہ رابطے کی ابتدا آپ کی طرف سے ہوتی ہے یا لڑکوں کی طرف سے تو انہوں نے سارا الزام لڑکوں کے سر تھوپ دیا. کہنے لگی سب سے پہلے لڑکے لڑکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں رابطے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے اتنے بھونڈے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. اف توبہ. مثلاً میل کلاس فیلو اپنی کلاس فیلو کے پاس آئے گا یہ رابطے کا طریقہ بن رہا ہے اور کہے گا جی آپ ماشاءاللہ کلاس کی سب سے ذہین لڑکی ہیں داد مل رہی ہے داد میں پڑھائی کے سلسلے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں. آنا سارا ہو جی میں یہودی تعلیم نال پھسایا انہیں پساؤنا ہے نا توجہ نہیں فرمائی یار بھائی جی میں استاد سبق کنجور دیتا شگر تو میں کرنا ہے ہوں کی پیا آخر ہے میں پڑھائی کے سلسلے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں. ہوں اتنے ابا پہ آکے گا بالکل ٹھیک ہے بلکہ ابا پھلے گا ماشاء اللہ ایڈی لڑکی ذہین ہو گئی ہے اٹھ اٹھ آئے بیٹھے لائن واسطے مدد دے ہوں پتا نہیں کی سمجھ لگ پہ جی تھی مدد لین آئے بھائی اٹھ اٹھ آئے بیٹھے ابا تو پھلے ابا نہیں ڈیڈی کیونکہ ابا غلط ہوتا ڈیڈی بغیرت ہوتا ہوں پھلے گا ہو سکتا ہے نال پرا بیٹھا ہوگا تو انہوں آ کے ویکیا ہی تیری والا ایک بھی نہیں آتا لائن لگیاں کھڑیاں نہیں وہ فضل ہے اللہ میرے بولا میری تو یہ رب دی دے نہیں میں کچھ بھی نہیں میرے پیر دی دعا پر پی میں اگلے دن گیا ہونا بس جھولی چک کے دعا منگی اتنے لائن لگی رہی یہ صرف سائیں کا کرم ہے. اچھا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں اپنے نوٹس ایک دن کے لیے مجھے دیں میں دیکھ کر فوراً واپس کر دوں گا. اگر لڑکی نوٹس دے دیتی ہے تو بات بن گئی لیکن اگر وہ انکار کر دیتی ہے یا پوری سچائی سے کہے دیتی ہے کہ وہ نوٹس تیار نہیں کرتی تو لڑکوں کی اگلی چال یہ ہوتی ہے کہ میں نوٹس بنا رہا ہوں. اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو دکھا دیا کروں آپ اسے پڑھ کر مجھے مشورہ دے دیا کریں اس سے میرے نوٹس بہتر ہو جائیں گے اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اگر لڑکی نوٹس لے لیتی ہے تو اس طرح ان کے درمیان رابطے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بعض لڑکیوں نے لڑکوں کی ایک اور واردات کے متعلق بتایا کچھ لڑکے مل کر اپنے شہر یا ضلع کے نام سے تنظیم بنا لیتے ہیں پیڈ چھپوا لیتے ہیں جب نئی کلاسیں شروع ہوتی ہیں تو عملے سے مل کر اپنے علاقے سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے نام اور ڈپارٹمنٹ معلوم کر لیتے ہیں. بعد ازاں ان لڑکیوں سے براہ راست مل کر انہیں اپنی تنظیم کی افادیت کہ ساری تنظیم کی کام کرے گی سمجھانے لگتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ وہ ان کی تنظیم میں شامل ہو جائیں تاکہ مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کوشش کی جائے. لڑکی انکار کرے تو بار بار اس کے پاس آتے ہیں. ان طویل مکالموں سے بھی اکثر ملاقات کی راہ نکل آتی ہے. عام طور پر برادری کے نام سے یہ تنظیمیں قائم کی جاتی ہیں ارائیں فیڈریشن اور لانت پوے یہودی تے وہ شیطان حیران ہونا ہے پروفیسر یہ ول میں بھی نہیں سکھا سکیا جڑے تو سکھائی کرا ارائیں فیڈریشن سنو راجپوت سوسائٹی ایک کتاب والا لکھی جاتا ہے گجر ایسوسیشن وغیرہ وغیرہ ہو سکتا ہے کتاب والا کالس برادری دا ہے اندھی بھی آخر کوئی ہونی کوئی کالس فیڈریشن بھی ہونا ہے. خیر یہ تنظیمیں اور ان کے کارکنان اپنی برادری کی لڑکیاں تلاش کر کے دیکھیں نا ہم اپنی برادری کا بہت کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی کمی ہمیں جب آپ نہیں شامل ہوتی تو برادری پیچھے رہ جائے گی. اگر آپ برادری کو آگے لانا چاہتی ہیں برادری کی مشکلات حل کرنا چاہتی ہیں تو یہ صرف آپ کی خدمات سے یہ کام ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا. ہم نے زور لگا لیا برادری پیچھے رہ گئی ہے لیکن آپ اگر تھوڑی سی امداد کریں گی برادری نہیں کھلون لگی ہوں چڑھی جائے گی برادری اتنا چڑھی جائے گی لیکن صرف تہاڈے زور دی لوڑ ہے ایویں تھوڑے جے زور دی. وہ میرے مالک کافر پڑھ پڑھ اے ساڈیاں کہانیاں لانتاں دیاں تے بغیرتاں دیاں ہستے ہون گے کہ واہ واہ لانتیو کدی کی سو اج کی جے کدی تہاڈیاں عزتاں دے قصے پڑھ کے اساں عزت اپنی بناندے سا اج ساڈے پیچھے لگے جے ساڈے سبق پڑھے جے ہوں تھوڑی بےزتیاں کسے اثر پڑھنے ہسنے کہ لو یہ قوم سی یہ جی آندی سی ہم محمد رسول اللہ کی امت ہی ہے یہ آدھے سن کہ حیا کا سبق ہمارے پاس ہے غیرت کا سبق ہمارے پاس ہے انسانیت کا سبق ہمارے پاس ہے شعور ہمارے پاس ہے کافر بے شعورے ہیں کافر بے ضمیر ہیں کافر بے عقل ہیں یہی ہے جن کا قرآن سب کچھ کہتا تھا. آج یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کو کیا بنا دیا ہے کیسے کیسے لانتی کسے ان کی تعلیمی نسل کے تعلیم یافتہ نسل کے ہم نے کتابوں میں درج کروا دیے ہیں کہ دیکھو توجہ ہے. میں قسم یا کہتا ہوں میرا انداز تو ظرافت کا ہے لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ میں زمین میں زندہ دفن ہو جاؤں. جب اپنی قوم کا یہ حال دیکھتا ہوں یہی چاہتا ہے کہ آپ زندہ رہنا لانت ہے. یعنی لوگ تو زندگی مانگتے ہیں نا میں زندگی کی جگہ پر موت مانگتا ہوں لیکن کیا کروں کہ تقدیر میں وقت اٹل ہے پہلے آتا نہیں. اگر آ گیا ہوتا تو میں کب کا مر گیا ہوتا. میں قسمیاں کہہ رہا ہوں کیا کریں. یہ تنظیمیں اور ان کے کارکنان اپنی برادری کی لڑکیاں تلاش کر کے انہیں تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دینے کی آڑ میں ملاقاتوں اور راہ و رسم کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. کچھ لڑکیوں نے یہ بھی بتایا یہ صاحب لڑکیاں بتا رہی ہیں طریقہ واردات. کچھ لڑکیوں نے یہ بھی بتایا کہ اکثر لڑکے کلاس روم میں زنانہ سیٹوں کے قریب بیٹھ جاتے ہیں نوٹس لکھتے اچانک ان کی کاپی یا بال پوائنٹ ختم ہو جاتی ہے اور سر گوشیوں میں اپنی ساتھی طالبہ سے کاغذ یا بال پوائنٹ طلب کرتے ہیں. دیو گی یہ کی آدھے سکول جو لڑکی آستے لفظ کی بول رہے ڈر لیں ایکس فیوز دعائی خدا دی اللہ میری زبان سدھی بنائیے اے ڈنگے پاسے چل دی نہیں ہوں میں کی کرا. سرگوشیوں میں اپنی ساتھی طالبہ سے کاغذ مانگ رہے ہیں بال پوائنٹ طلب کرتے ہیں. لڑکی انکار نہیں کر سکتی بھئی عام برتن دی شاید ہے. دوسرے دن وہ بال پوائنٹ یا کاغذ واپس کرنے کے لیے بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں. مس تھینک یو بڑی بہت مہربانی بہت مہربانی. ہاں آپ جیسا سخی میں نے دیکھا نہیں. آپ تو حاتم طے کی بیٹی لگتی ہیں. اس طرح بھی رابطے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے. لڑکیوں کا کہنا ہے کہ لڑکے انہیں متاثر کرنے کے لیے کئی حربے استعمال کرتے ہیں. مثلا کوئی کہتا ہے کہ میرا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے پاویں پیو کسی اور دوستہ بیٹھا ہوئے. میں 50 مربع اراضی کا تنہا وارث ہوں. پوری برادری کی کوشش ہے کہ میں کسی رشتہ دار لڑکی سے شادی کر لوں مگر میں کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ابے تو بھی صدقے ابا ستا ہے رشتہ طے پیا ہوں. ڈیڈی ستے رشتہ طے پہ ہوندا ویسے ہک ہے ایمان نال ڈیڈیاں نو اینا سوکھا کر ماریا سکولاں ایمان نال ایویں نہیں گھلو جاؤ لے جاؤ فلانے پاسوں رب لیا برادری ویکھی فلان ویکھی جے ویکھی بو ویکھی مصیبت ہی مکی کچھ چ لے کے تے آ کھلوتی ڈیڈی واہ واہ میرے مالکا کھوتی بھی اپنا آپ لبے کتی بھی اپنا آپ لبے تو جی انسان دی دھی بھی اپنا آپ ہی سارا کچھ کر لبے تو موڑے اندے نال کتی کھوتی چنگی ہے ہاں یہ عورت تے پھر نہ ہوئی کتی کھوتی ہوئی واہ سجنا آ تو رشتہ آسمانا تے طے ہویا ہے بیٹی نو پتہ ہی نہیں اسمانا تو طے ہو کے محمد عربی دے کول آیا ہے پتہ لگا ہے مولا کائنات نے رشتہ طے فرمایا ہے علی پاک دا تے سیدہ خاتون نے جنت نعرہ تکبیر سن دے سہی ہاں اکھاں کناں نکاں دے نال بندے بندے پھر کی سی ابو جہل پھر کھوتے تو بیڑا کیوں ہے لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کی باتوں کا ان پر براہ راست اثر پڑتا ہے عورت تو ہی انفعالی مادہ ہے اثر چھیتی قبول کر لیں دی بے وقوف ہے ناکے سلکل ہے چھیتی پھر اور واقعی سائے لڑکیاں پھدیاں ویکھیاں ساڈا خود ایک رشتہ دار ہے کراچی رہندا سی ہاں جی خطیب ترقی یافتہ دیسی نہیں ترقی یافتہ جی جی ماڈرن ملا بس اوتھوں جناب لڑکی اس طرح انہیں آکھیا میں ماشاءاللہ اوتھے جناب مربع تھاڈے حال لیا جتھے جاؤ گے بس نوکری نوکر ہون گے او لڑکی پھس پئی ویاہ ہو گیا حضرت ایتھے لیاندا جدوں گھر لیاندا ہن جدوں بیڑی تو اترے نا ساڈا دریا دے کنڈے تے لگدا گھر پرانا جڑا سی اوتھے اتریا تے اتر کے آندا ہے سارے رقبے ساڈے قسمیا بیانا میرے سکے مامے دا پتر ہے سکے مامے دا پتر ہے جنے ڈرامہ رچایا اچھا اور یہ سارے رقبے ساڈے لڑکی پھلے پھل پھل جاوے پتہ نہیں کس نواب صاحب نال ویاہ ہو گیا ہے اگے آیا نا تے گھر دے اندر صورت حال ویکھی لڑکی نو کوئی شک پیا بھی ہے کوڑ گھر تے انج نہ خیر اوندا سویرے بھرا نا وڈا او تغاری تے کئی لے کے تے کام نو چلیا جا فلانے نو آکھ فلانے نو آکھ اینے پیسے گال دے فلانے نو آکھ اینج کر دے تو کدھر چلیا او آندا وڈا بھرا آندا ہے آندا ہے خیر او چگڑا پاگلا نا مرادا ہلکا بیٹھا کی ہو جائی روزانہ کما کے لے جائے تے شام نو کھائی دے تے تو اج کی مینوں ادھر اینج کر دے تے اونوں اینج کر دے تے اونوں اینج کر لڑکی نو پے گیا شک انہیں پاپا کو گیا انہیں آکھیا بھئی میں مر گئی ہاں بھائی ایک کنجر جو کچھ کر بیٹھا خیر ان کی کرا انہیں اگوں اوہن رن سی پھر او دا مکر رن دا مکر ہے عقل نہیں ہن انہ قیدہ کنہ عظیم قرآن فرما دا ہے تو آڈا مکر بڑا وڈا ہے انہوں اس مکر والا جال پھیلایا اس آکھیا کوئی گل نہیں بخت آیا میں محبت دے بنا دے تیر نال آئی ہاں میں نو کی بس تو چنگا لگا ٹھیک ہے وہ اینے چ پھول گیا تے ہاں جڑا شریعت دے خلاف کلے نا بے وقوف جھوٹا بندہ بے وقوف ہوندا ہے او دے کلے دی عقل جڑی ہے او اللہ تعالی دے ولی وچ ہوندی ہے یا اس مومن وچ ہوندی ہے جڑا حضور دا تابعدار ہوے خوف رکھ رب دا خوف رکھن والا بندہ راس الحکمت مخافت اللہ اوہن نال ٹر پیا چار دن رہ کے ہفتہ جنے دن رہ واپس موڑ حیدرآباد تھانے وچ اس دا یار سی کہ او جڑی اندے نال لگ گئی اوندے کئی ہون گے او جناب ہوندا یار سی او سنوں چا کیتا فون تھانہ آیا حضرت رن چکیا 6 مہینے اندر 420 دا کیس بن گیا سائیں ہو رہی اندر ہو پتہ ہی کوئی نہیں مگر لے نو گیا کیڑے پاسے ہن جس میرے حضرت صاحب وڈے قبلہ سرکار انہاں دا مخالف انہاں نو ہی پھر واپسی فون کرایا کسے طرح کہ مینوں بچاؤ میرے حضرت صاحب قبلہ دا ایک سردار صاحب جتے تھوڑا علی پور دا ملن والا سی اون دے راہی حضرت صاحب اون دی ضمانت کرائی چھڑایا چھٹ کے آیا باہر نکلتا آیا ہے ٹھواں سی مول ڈنگ مارنے شروع کر دیتے ایویں ولی بنیا پھرتا ہے خیر وہ سیانے آتے ہیں کہ جہد کوئی سودا ہوں وہی دن گھر میں سنگیا عورت بے وقوف قوم ہے پھس جاتی ہیں بیچاری آخری پی ہے وہ ان کے دام میں آ جاتی ہیں کیونکہ عورت کا اچھا مستقبل اس کے اچھے خاون سے ہی وابستہ ہوتا ہے اس لیے زیادہ تر لڑکیاں اسی چکر میں برباد ہوتی ہیں. ایک لڑکی نے بتایا کہ ان کے معاملات کے لیے بعض اوقات لڑکے مل کر پکنک پارٹیوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور پھر ہفتے کے کسی دن پوری کلاس یا منتخب کلاس فیلوز کسی پارک دریا یا شہر سے باہر پکنک کے لیے چلے جاتے ہیں. وہاں انہیں نہ صرف رفاقت کے طویل لوحات میسر آتے ہیں بلکہ جھجک کی دیواریں بھی خود بخود گر جاتی ہیں. ہفت روزہ فیملی میگزین لڑکی مذکورہ کے بیان کی تصدیق ان الفاظ میں کرتا ہے. لکھتا ہے یہ ہوں ہو ہفت روزہ ہے فیملی کنہ ہے نوابت کا کالج اور یونیورسٹی کی لڑکیاں عموماً پکنک کے لیے جناح باغ یا ریس کورس پارک کا انتخاب کرتی ہیں اور کچھ دیر یہاں گزارنے کے بعد واپس کالج یونیورسٹی چلی جاتی ہیں. یہ لڑکیاں اپنے چاہنے والوں کا ہمراہ کچھ وقت ان پارکوں میں گزارتی ہیں پھر ریستورانوں میں بنے ہوئے کیبنوں میں چلی جاتی ہیں اور وہاں اپنے سلگتے ہوئے جذبات کی تسکین پاتی ہیں. یہ عالمی اخبار ہے نا وہ وقت جی جی جی ریس کورس پارک. سروے ٹیم کے مطابق اس سلسلے میں جب ہم نے لڑکوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس شعر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ عشق اول درد دلے معشوق پیدا میں شود سبق ویک سبق شعور ویک شعور. ساڈے حضرت صاحب قبلہ نو کسے آخیا سی یہ جڑیاں ان پڑھ لڑکیاں ہیں وہ نہیں پھسدیاں وہ نہیں نسدیاں. میرے حضرت جواب دیتا فرمایا ایک ہوتا ہے اکھاں والا بگیار ایک ہوتا ہے آنکھوں والا بھیڑیا ایک ہوتا ہے اندھا بھیڑیا. آنکھوں والا بھیڑیا بھیڑ بکری اٹھا کر لے بھی جاتا ہے پھر پچا بھی جاتا ہے تو جڑا ہوئے گا انا بگیار وہ بکری چک لوے گا نا تو کھا نہیں سکے گا سائیں اپڑ پہن گے. توجہ نہیں فرمائی گئی واہ واہ فقیرا تیرے بولن تو سب کے فرمایا سکولنا سکولی کریں گے پچا جان گے ہر کسی آخر تعلیم پا رہی ہے جیڑی نس کے جائے گی سارے آخر پہلے تو ماں پیو گھر نہیں بن دینا انہیں آخر گولی مارا وہ نپی جائے گی ایک کنجر نپڑ والی کو نہیں ہونا یہ نہ کھا بھی جانا ہے پچا بھی جانا ہے ہوں سمجھ لگی ہے گل کیتی ہے کوئی توڑ پیش کرے توجہ نہیں فرمائی نے آخو سبحان اللہ سواب دنیت نال آخو ہوں آخے اصا پوچھا لڑکیاں تو لڑکیاں کی جواب دیتا چھوڑا نے منڈیا نے انہیں آخیا عشق اول در دلے معشوق پیدا میں شود بتایا کہ ابتدا ہمیشہ عورت کی طرف سے ہوتی ہے وہ مرد کو ٹریس کرتی ہے اسے موقع فراہم کرتی ہے تو ہی مرد آگے بڑھتا ہے. اگر لڑکی نہ چاہے تو کسی بھی لڑکے میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. ایک لڑکے نے بتایا کہ آنکھیں پہلا پیمبر ہوتی ہیں جی میں کتاب لکھا ہے مونج گانا. ایک لڑکے نے بتایا کہ آنکھیں پہلا پیمبر ہوتی ہیں. لڑکی جب لڑکے کی طرف دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا پڑ جاتا ہے تو لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوشش کی جا سکتی ہے. واہ واہ مسلمان حوصلہ کرو لانتی ملا تو جڑے آتے ہیں نا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کا فرض ہے. میں انہوں کی خدمت کر لوا پھر قوم انہوں پوچھے گی ہاں جی اراؤ ذرا فرض دسیا جی پورا ارا آگا ہوئی ذرا فرض دسی سر ذرا پورا میں صرف انہوں سیاح کر لوا یہ سیانے پاؤں دے جی جی یہ نویں تو نوی خوراک پہ ملتی ہے اس بیمار نو جی جی یہ جب بیمار ہو گیا تندرست وہ دعائی خدا دی پروفیسر ملوڈیاں ہاتھ بننے نہیں آخنا تاری میں غلطی ہو گئی ہے ہوں معافی کر دو بس نہیں کر دیا آخ جو بیٹھا توبہ کرنے آلو آلو آلو یہ صرف سیاح تو اس کی اچھا تو لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوشش کی جا سکتی. پھر نوٹس بال پوائنٹ تنظیمیں اور پکنک سب بہانے ہیں. اصل سلسلے تو پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے. کچھ لڑکوں نے بتایا کہ اکثر لڑکیاں لڑکوں کو مائل کرنے کے لیے عجیب کھیل کھیلتی ہیں. مثلا جان بوجھ کر سیٹ پر رومال قلم کاپی یا کوئی اور چیز بھول جائیں گی. لڑکا اٹھائے گا اور جب دوسرے دن لڑکی کو دینے آئے گا تو وہ غیر معمولی حیرت سے وصول کرے گی اور اس کا بار بار شکریہ ادا کرے گا. ماشاء اللہ تھینک یو ویری مچ میچ لگ گیا ویری میچ. کچھ لڑکوں نے بتایا کہ لڑکیوں کا ایک ہاتھ کنڈا اور بھی ہے. ہاں ایک لڑکے نے بتایا کہ اکثر لڑکیاں میل کلاس فیلوز کو نوٹس فوٹو کاپی کروانے کو کہتی ہیں. بےچارا کروا لاتا ہے تو اسے پیسے دینے کی کوشش کرتی ہیں, وہ صاحب لینے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ جدی پشتی سخی خاندان کا ہوتا ہے, بحث ہوتی ہے, اصرار و انکار ہوتا ہے, آخر طے ہوتا ہے کہ چلو ان پیسوں کی چائے پی لی جائے. چلو چلو رابطہ کی استواری میں جو قصر باقی تھی وہ چائے کے کپ سے پوری ہو گئی. اچھا بھی لکھنے والا کوئی بادشاہ ہے لکھن ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے تو سب باقی سیکھو. کچھ لڑکوں نے بتایا کہ لڑکیوں کا ایک اور ہاتھ کنڈا بھی ہے, وہ یہ کہ لڑکے سے کہیں گی آپ مجھے فلان چیز لا دیں یا آپ نے یہ کتاب کہاں سے خریدی ہے, اگر ناگوار نہ گزرے تو ایک کاپی مجھے بھی لا دیں, یہ پیسے لے جائیں, یا میں نے یہ چیز فلاں گھر پہنچانی ہے, خود اتنی دور نہیں جا سکتی, اگر آپ مہربانی کریں دو. اور لڑکا مہربانی کرتا کر دیتا ہے. اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے پر مہربان ہو جاتے ہیں. بعض لڑکوں نے بتایا کہ لڑکیاں رابطے کے کارڈ بھی استعمال کرتی ہیں, مثلا عید نئے سال اور کرسمس پر اپنے میل کلاس فیلوز کو کارڈ بھیجتی ہیں, وہ کارڈ وصول کرتے ہیں اور دوسرے دن ہی اس کے ہاں پہنچ جاتے ہیں, شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ذوق انتخاب کی بھی دل کھول کر داد دیتے ہیں اور افیر چل پڑتا ہے. افیر کی بلا ہے افیر افیر افیر کی اچھا اچھا اچھا بلے بلے بلے ہاں. جی میں دلیاں نو زانیاں نو کنجراں نو اداکار تے فنکار دے لفظاں وچ لکایا ہے نا, ایویں سارے لفظ لکے صدقے صدقے. یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں میں جب زبانی رابطے پکے ہو جاتے ہیں تو پھر جسمانی رابطوں کے لیے کوشش شروع ہو جاتی. اس کوشش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا لڑکی اور لڑکے کی اپنی ثواب دید پر منحصر ہوتا ہے. وہ نال کھلوتے نے تحفظ دینے والے منصوبہ بندی کا مطلب ہے تو اسا نپیچن نہیں دینا, یہ منصوبہ بندی کا خلاصہ ہے. جی جی جی جی تو نہیں پھسن دیں دے. ایک گولی نال جو کام چل جانا ہے پیو نو کی پتا, یہ اگا نکلے تو سمجھ لگے جو لانت لانت مکالا مل آئیے. اصا نہیں کر دیں دے. ایک کتاب وچ لکھیا ہے تو میں کی آندا سا ہے, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. چلو خیر ہمیں بدنامی صحیح کہ وہ ایک دوسرے سے عملی فائدہ کب کیسے کہاں اٹھا سکتے ہیں. آخر میں نیوز لائن کی ایک رپورٹ ملاحظہ ہو جو اس نے ایک مخلوط تعلیمی ادارے کراچی میں ہونے والے بیر عربی کے متعلق شائع کی ہے. رپورٹ کافی طویل ہے, اس میں صرف ایک یا دو مثال ہم سال پیش خدمت ہیں. نیوز لائن لکھتا ہے ڈیفنس انگلش میڈیم سکول میں ہونے والی بیر عربی کے متعلق, جب ایک طالبہ سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا سکول میں 80% طلبا و طالبات ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات رکھتے ہیں, یہاں اکثر لڑکیاں حاملہ ہو جاتی ہیں جنہیں ناجائز بچوں کو جنم دینے کے لیے 6 ماہ کی رخصت لینی پڑتی ہے. ایویں لکھاں دے لاکھ اوتھے مریندے نے تے جنازے نصیب نہیں ہوندے, لاشاں گٹ رہے ہیں. ہوں اتنے بھی نصیب نہیں, لاہور چی آ جڑا میانی صاحب قبرستان ہے نا, جے کاروبار ہوندے نہیں, 10-10 ہزار نو قبر وکدی, قبر 20-20 ہزار نو قبر وکدی, تے جڑے ہوندے نے وہ قبر کھودن والے انہاں دا کی ہوندا ہے, مردہ دفنا کے تسی گئے ہو انہاں پچھوں کڈ کے انہوں گٹرے سٹ دینے بوری چ, وہی قبر نویں تے وک جانی. یہ رب دے مخالفاں دا انجام, پتہ نہیں اگا رب کی کرنا ہلے. جو قبر نصیب نہیں پی ہوں گٹر گٹر گٹر, یہ میں نے پکی خبر دیتی ایک بندے نے. نیوز لینڈ کے مطابق جب یہ سوال لے ایک اور طالبہ جس کی عمر 17 سال کی تھی کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ یہاں ایک دوسرے سے تعلقات استوار کر لینا عام سی بات ہے, لڑکیاں اس فیل کو ہرگز معجوب خیال نہیں کرتی, بلکہ بہت سی لڑکیاں اپنے ناجائز تعلقات کا کھلم کھلا پرچار کر رہی ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ کون کیا کر رہا ہے, تاہم والدین اس حقیقت سے بے خبر ہیں, اگر باخبر بھی ہوں تو بہرحال ان کا تن جگرہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالی یہ میرا بیان کیتا درد بھریا نالا قبول چکر کیویں کہ امت نو عقل آ جائے سمجھ آ. اتھے گل سکولوں والی مک گئی, اگلے جمعے ہسپتال. اللہ انشاءاللہ ٹیوشن سینٹر دا آ گیا پچھلے جمعے. انگلش پڑھنی کیسی ہے؟ محدث اعظم پاکستان میں میٹرک کی تھی, وضاحت کریں. پتر گل یہ آ, پہلے کسی سے کوڑ نہ تھپو. جی کوئی کر جائے نا, سنو, جی کوئی کر جائے تو سوال یہ کہ ہمیشہ اصول ہے کال فیل ان دا پیش کریدا ہے جڑا گناہ تو پاک ہوئے, غلطی تو پاک ہوئے. یہ صرف نبی دا مقام ہے اور کسی دا نہیں. حجت اور دلیل اور برہان اس کی پیش کر سکتے ہو جس کو جو معصوم ہو, جو معصوم ہو. صحابی سے زنا ہوا ہے, نہیں ہوا؟ حضرت مائز صحابی تھے, زنا ہو گیا, لیکن کیونکہ صحابی تھے نفس کی شامت غالب اور بھاگے حضور کی بارگاہ میں, دوڑے عرض کی, یا رسول اللہ مجھے پاک کرو. سرکار نے فرمایا توبہ کر, لیکن او رب دا خوف دا غلبہ ہی نہ سی, حضور نہ مجھے پاک کرو. حضور نے فرمایا توبہ چا کر, کیونکہ حضور دی شریعت چے وے جڑا بندہ اقرار کرے انہوں اے آکھو, جے چار گواہ نے تو پھر اقرار دی لوڑ نہیں, تو پوچھن دی لوڑ ہی کو نہیں, پھر سزا پا دیو جے گواہ نے چار پورے. ہوں گواہ اتنے ہے کو نہیں سن, آپ اقرار کیتا ہے. سرکار نے فرمایا انہوں کوڑے پتھر مار مار مار دے. صحابہ انہوں لے گئے, صحابی انہوں لے گئے باہر, پتھر مارے وہ نسن لگے, پر کتنے حکم سی, شہید کو مار دیتے گئے. جو مار دیتے گئے, محبوب خدا نے فرمایا انہیں یہ جی توبہ کیتی ہے, جی روئے زمین تے گناہ گاراں تے ونڈی جاندی سارے بخشے جانے. میرا سوال یہ, حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو. میں پوچھتا ہوں محدث اعظم پاکستان زیادہ سمجھ رکھتے ہیں, زیادہ نیک ہیں, زیادہ پاک ہیں, یا صدیق اکبر؟ تو صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے معصوم, غلطی سے معصوم صرف نبی کی ذات ہے. اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. معلوم ہوا غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے, ہمیں شریعت مصطفیٰ پر چلنے کا حکم ہے. اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی خطا کو خطا اجتہادی سمجھ کر چھوڑ دو, لیکن اتنا ضرور کرو کہ جو ہمارا قانون اسلام کا ہے اس کو نہ چھوڑو. دلیل ہمارے سامنے یہ رکھو. میں اتنا کچھ سنا چکیا کہ آپ کچھ پہ ہوتا ہے حالے محدث اعظم پاکستان دے سکول پڑھنے والے جائے ہو جا رہے. عجیب قوم ہے. اللہ علامہ اقبال نہیں گیا, لیکن علامہ اقبال نے سکولوں کو کیا کہا ہے؟ فاروق اعظم نے بت کی پوجا نہیں کی, لیکن بت کو کیا کہا ہے؟ سمجھ جو نہیں فرمائی جا. کسی کی بچپنے کی زندگی کا حوالہ دینا یہ انتہائی تجل اور فریب ہے. اس کی کال, اس کا کال پیش کرو. کئی گناہگار ہوتے ہیں, کئی خطا کار ہوتے ہیں, خطا کرتے ہیں پھر توبہ کر جاتے ہیں. میں نے صحابی کا حوالہ پیش کیا ہے, اب کوئی پیش کر سکتا ہے کہ فلاں صحابی سے جناب جب زنا ہو گیا ہے تو یہ زنا جائز ہے؟ کوئی حوالہ پیش کر سکتا ہے؟ اس کا کال پیش کرو. صحابی یہی کہے گا کہ زنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. باغ جناب میں شہد کی مکھیوں کا حملہ, پرائیویٹ سکول کے 9 اساتذہ, 40 طلبہ زخمی. یہ اخبار دا ٹوٹا کسے گلیا میرے آل. چلو اساں جے کرن جوگے نہیں تے اللہ تعالی دی فوج آیا گے, ہاں انشاءاللہ حالے انہاں نوں بھونڈ پین گے. بہت حضرات پوچھا کون سن, ہر اچھا کام خدا کی طرف سے اور ہر برا کام بندے کے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. موت برحق ہے, جس کا وقت یقین ہے اس نے اس سے پہلے یا بعد میں نہیں آنا, وقت مقرر پر آنا ہے. اور جو بندے خودکشی کرتے ہیں خودکشی حرام ہے, کیا یہ موت خدا کی طرف سے ہوتی ہے؟ کوئی کام دنیا میں اچھا اور برا اللہ تعالی کی تقدیر سے باہر نہیں ہو سکتا. فرق کتنا ہے, ایو میرا موضوع ہے, دو علاقے چلے ہیں, شجاباد بکھر مکالے ہوئے لایا. کاش کے سوال کرنے والا اندر بیٹھا ہوں گا. پورا موضوع حضرت آدم علیہ السلام جدو دانا کھاتا ہے وہ بھی جان دے سن مولا دی تقدیر ہے. کھان تو بعد پتا سی کہ تقدیر آئی. شیطان جدو لانت دا توک پایا ہے وہ بھی جاندا سی مولا دی تقدیر ہے. حضرت آدم فرمایا ہے ربنا ظلمنا انفسنا اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ساڈے پروردگار اسا اپنے آپ تے آپ ظلم کیتا ہے شیطان نے کیا کیا آدمی تقدیر نو جان دے تھا پر آدم رب ال تقدیر ال نہیں منسوب کر دے شیطان تقدیر نو جان دا سی تے آکھدا کی اے قال فبما اغويتني اے میرے پروردگار تو مینوں گمراہ کیتے ہی تو گمراہ کیتے ہی شیطان برائی دی نسبت رحمان وال کیتی حضرت آدم نے برائی دی نسبت اپنی جان وال کیتی مولا تعالی نے پہلا دل تو دوویں کسے بنوا کے مومنا تے بے ایمانا دوواں دی نشانی دس دتی ہے جڑا ہوے گا ایمان والا حضرت آدم دی وراثت حاصل کرے گا جدو غلطی ہوے گی خطا ہوے گی گناہ ہوے گا خودکشی ہوے گی جرم ہوے گا قتل ہوے گا آکھے گا مولا اسا ظلم کیتے تو مہربانی جا فرما جڑا شیطان دا وارث ہوے گا او آکھے گا مولا تو ہی کرنا پیا تیری تقدیر ساڈے لو کرائی اوندی اے نیکی جدو کرے گا شیطان والا جدو نیکی کرے گا آکھے گا میں کیتی اے اے نہیں آکھے گا رب کرائی اے جدو برائی کرے گا آکھے گا میں کیتی اے رحمان والا آکھے گا برائی میں کیتی اے نیکی میرے رب دے فضل نال ہو گئی اے ہن سمجھ لگی نے جھلیا اے ہوئی ادب اے ہوئی بے ادبی پہلے دن تو ایو ہی سکھائی گئی ہے او قصہ رب بڑھوایا ہے او دی تقدیر نے بڑھوایا ہے بڑھوایا کیوں ہے خطا آدم تے مجرم ہی نہیں بڑھ سکتا جو نبی ہے مجرم آنگے میں اونا نو وال دس دیا کہ میری رحمت نو لٹنا ہے تے پھر واپس جنت جانا جے تے طریقہ شیطان آلا نہیں آدم آلا رکھیا جے تو سائن نہ آکھیا جے ظلم کر بیٹھے ہیں معافی چا دے میں مڑ جنت چا دے ہوں توجہ نہیں کرتا یا سبحان اللہ سمجھ آگی ہاں یہ تھے ان گل کرنا مثال دینا کیونکہ سوال آگے تھے ایمان دی گل لیں محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ تے آیاز یہ نا دا پیار محمود دی خدمت ادب جناب کرنا ایاز دا یہ بڑا مشہور ہے تے محمود دو تے سوال کیتا وزیراں وزیر اساں مشورے ہوندے کول لینے سانو گھا نہیں پاونا گل کی او قریب رہندا ہے او خادم ہے اسی وزیراں محمود کہن لگ چپ کر گئے ایک وقت آیا سارے نو سدیا وزیراں نو موتی سی قیمتی بڑا دتا تے محمود نے فرمایا ہر وزیر نو کہ اینو توڑ دے او جیڑا پھڑے آکھے کو گل کرن والی سہی ایڈا قیمتی توڑان دے سارے نے اے ہوئی گل کیتی جدو خادم ایاز دی واری آئی نا اونا پھڑے آتے ترال فرش تے اونا آکھیا جندہ موتی ہے جدو او دو پیان دا ہے تو میں کی لگنا وا خدمہ نو کھاوے راولا بکے بوتی جانے تے مالک جانے میں ایویں پیا کھا اونوں نہیں پتا قیمتی وہ بادشاہ ہے میں خادم ہاں وہ جو پیان دا ہے توڑ کیا بادشاہ میں بڑھ بیٹھا ہے خیر محمود اور فرمایا ایاز ایک ہی کیتے وہ گل کرنا رہی تیری ایڈا قیمتی توڑ چھڑی آئی انہیں آکھیا حضور غلطی ہوگی معافی دے دیو وزیر حق کے بکے بھئی یہ کیتی کی جاندہ ہے ہون کی سوچیا ایاز دے ذہن نے بھئی جے میں ہون آنا کہ آپ ہی تے آنکھیں آئی تو میں تے مرینہ وہاں جو آنکھی تے ہون بیٹھا ہے ایڈیا چھتی بھولتے نہیں گیا پر انڈیا وچ کوئی راہ ہے جڑا میں نے ہندے ہے بھئی ایک کی کیتا ہی جدو آنکھیں آنا میں غلطی کر بیٹھا صحیح انہیں آنکھیں وزیر آنو وزیر تسی جے پر کریم بھی آجے یہ دے ای ہوئی اداواں یہ ہوئی ادام میں نے فسائی کھڑیاں جے یہ دائے ادب میں نے لئی کھڑا جے میں کی کرا سجنا فرشتے رب دے وزیر ضرور ہونگے ہاں جی لیکن مدبرات امرہ دی شان ضرور رکھ دے دے شیطان بڑا ناز رکھ دا سی مولا دی بارگاہ وچ لیکن ادب تو خالی سی مولا فرمائے مولا دی تقدیر دوواں تو کم کرایا ہے لیکن شیطان آندا ہے تو کرایا ہی آپ ہی تے آکھی بیٹھا ہے آپ ہی تے لکھی بیٹھا ہے میرا کی ہے تے حضرت آدم تقدیر کرائی تے ہاتھ جوڑی کھڑے نے تو پھر مولا کیوں نہ آکھے پڑا ہو اے فرشتے ہو اے ابلیس آ تو تے لانتی بن گیا او فرشتے ہو پر جڑی آ گل کیتی جاندے جے ربنا ظلمنا اے تواڈے چاہیے کوئی نہیں اے تساں آکھنا ہی نہیں اس واسطے نہیں آکھنا جو تواڈے کول تساں ہے ہی پاک جے ہن تانوں وی قریبی اونج نہیں رکھاں گا خلافت اپنی جے دیاں گا تے اینوں دیاں گا جڑا اپنی جان تے سارا کچھ پاس کھلوندا ہے تے میری شان ادب وچ فرق نہیں آوندا اور سونے رب نے ایتھے بندے نو اختیار دیتا ہے اس اختیار تے نپ ہونی ہے پکڑ ہونی ہے بچنا او نہیں ہے جنہیں آکھنا ربنا ظلمنا کلندر اقبال فرماندا نا وہ حسین میں رہی شوخیاں نا وہ عشق میں رہی گرمیاں نا وہ غزنوی میں تڑپ رہی نا وہ خمہ زلفہ ایاز میں جدو ڈونگے جنگل وچ وڑ جاویں پرسلے نہیں راہ دا پتہ تے نہ اپ کسے راہ بر نو نپ اپنی عقل تے چلیں گا برباد ہوے گا تو ویکھ آدم تو لے کے حسین نو بلال نو ہاں داتا حجویری نو یہ تیرے نالوں چوکھا جان دے سن تقدیر نو پر اینا تقدیر ویکھ کے پھر بھی یہ ہوئی آکھیا ہے ربنا ظلمنا تے تو ادے ہی رہو ادے ادے رکھے گا تے ڈوب مرے گا ککھ نہیں ہو بچے گا جدو برائی کرے برائی ہو جاوے سوچ نہ کرن دی پھر مجرم زیادہ بنے گا یہ ہو گئی ہے تے ہمیشہ یہ ہوئی سمجھی میں کیتا ہے تے میں ظلم کیتا ہے تے جدو نیکی ہوے سمجھی ہوندا فضل ہے میرا نفس کر سکدا ہی نہیں بس اس تو اگاں کی راز کھولا او خدا جانے تو دا محبوب جان شہر کے ایک بڑے بزرگ شاعر ہوئے ہیں انہوں نے اصلاح معاشرہ کے ضمن میں کچھ اشعار لکھے ہیں الحمدللہ وہ اشعار میں نے یاد کیے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ ٹیلی ویژن ویکھن سارے ہر کوئی بابا آکھے ٹیلی ویژن ویکھن سارے ہر کوئی بابا آکھے وچ انہاں دے تیاں نچن کوئی برا نہ آکھے وچ انہاں دے تیاں نچن کوئی برا نہ آکھے ننگا چاٹا تیاں پینا کر کے خوب بہایا ننگا چاٹا تیاں پینا کر کے خوب بہایا پڑھ کے علم تے نہیں لبا شرح کی فرمایا پڑھ کے علم تے نہیں لبا شرح کی فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ عورت جیمے جیمے علم داوے تیمے تیمے شرم گواوے عورت جیمے جیمے علم داوے تیمے تیمے شرم گواوے ابو جیل لیا کڑ وانگو اپنا روپ جماوے ابو جیل لیا کڑ وانگو اپنا روپ جماوے جھوٹے دی گل سچی بندی جھوٹے دی گل سچی بندی سچا دےوے دہائیاں کھریاں نال کوئی سنگ نہ جوڑے کھوٹیاں نو کڑمائیاں کھریاں نال کوئی سنگ نہ جوڑے کھوٹیاں نو کڑمائیاں کر کے برا نہ آکھن واہ واہ آکھن سارے جے بریائیاں روکے کوئی اودے دشمن سارے جے بریائیاں روکے کوئی اودے دشمن سارے پہلے کنجر مر گئے سارے اداکار ہون آئے پہلے کنجر مر گئے سارے اداکار ہون آئے پڑ پڑ علم تماشے کردے شکلوں دون سوائے پیج ربا کوئی بندہ ایسا پیج ربا کوئی بندہ ایسا جڑا آ سمجھائے سوج مرائی تائیں نہیں انہوں سبق پڑھائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ دین حقا کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے